فاضل العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد صاحب چشتی دامن برکات کو ملا لیا. آپ کی آمد سے قبل انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا والوفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. ذوق شوق نروچی وان صلات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. صدور محفل معزز سامعين السلام عليكم. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و ثنا تو بعد عاجزانہ دعا ہے رب العالمین جل شانہ بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو خطا تو محفوظ فرماوے، نفس اور شیطان دے فتنیاں تو دائمی پناہ بخشے. تواڈے اس گاؤں سادھو کیاں دے اندر پہلی وار حاضر خدمت ہویا، جنہ دوستاں نے اس محفل دا اہتمام فرمایا اللہ تعالی انہاں نوں ہدایت دے وے اور دنیا آخرت انہاں دی سونی بناوے. عزیزان گرامی، کچھ نو روا کے تے اج دا خوشی دا اے اجتماع تہاڈا ہویا ہے. تاریخ رل گئی سی منڈی احمدآباد حجرا شاہ مقیم, من پتہ نہیں لگ سکیا. ادھر وہ بھی پورا جلسہ دا اہتمام کیتی کھڑے سن, ادھروں تساں کر بیٹھے تے شاہ صاحب ادھے سن تے مینوں ادھے ہی آونا پیا. شاہ صاحب مینوں فرمان لگے جے تو نہیں آونا ہی تے میں اوتھے لگا ہونا منڈی احمدآباد. تے بہرحال الحمدللہ وعدے دے مطابق حاضر خدمت ہویا. میرا اج دا موضوع عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ تعالی مینوں شرع صدر بخشے, عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا تمہید جناب دے سامنے بیان کرن لگا. سرکار دی عظمت دو حوالیاں نال, ایک محبوب خدا دی عظمت ذاتی ہے, دوسری آپ دی عظمت دینی. جس دا مطلب اے وے اللہ تعالی نے آپ دی ذات نو بھی عظیم بنایا ہے اور آپ سرکار دے دین نو بھی عظیم بنایا ہے. ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ, جب آپ دی سیرت آپ دے شیون مبارکہ نو پڑھی دے تے پتہ لگ دے واقعی اللہ تعالی نے انج دی ذات کوئی بنائی نہیں. ذاتی حوالے نال آپ دیاں عظمتاں بتھیریاں نے. ایک عظمت ذاتی اے وے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ نو ساری کائنات تو پہلوں بنایا ہے. یہ تمام محدثین علماء دا اس بات تے اتفاق. پھر بنایا کس طرح ہے؟ ساری کائنات دی جان بنایا ہے. جو کچھ میں بیان کر رہا نا یہ صرف آپ دیا ہی خاصیتاں نے. سوا لکھ نبیاں وچوں کسے نبی نو اے دولت نصیب نہیں ہوئی جو میں بیان کر رہا. ساری کائنات تو پہلا اللہ نے اپنے پاک حبیب سرکار دے نور نو پیدا فرمایا. نمبر ایک. نمبر دو, ساری کائنات دی جان بنایا ہے. کائنات دا وجود آپ سرکار دے وجود نال ہے. اگر آپ دا وجود مبارک نہ ہوئے تو کائنات کوئی شے نہیں. کہ جو کچھ ویکھ دے پیا ہو نا محض محبوب خدا سرکار دے نور مبارک دے نال کائنات قائم ہے. گرو نانک سکھاں دا وڈیرا ہویا ہے, او تے آندا ہے نام لیو جس انچھر کا کرو چگرنا تا, دو ملاؤ پچگن کرو کاٹو بیس بنا. نانک کیسے جو بچے دو اس میں اور ملا, ملاؤ پچگن کیسے جو بچے دو اس میں اور ملا, اس بدہر کے نام سے نام محمد بنا. او ایک حساب کر گرو نانک, او حساب کر کے تے او آندہ کائنات دی کوئی شے دا نام لو نا تے ہر نام دے وچ نام محمد موجود ہے. ہر نام وچ نامے اس بدہر کے نام سے نام محمد بنا. اس حساب کیتا ہے جدا شیرہ وچ میں ذکر کی جناب نو سنایا ہے اس ذکر کیتا ہے او آخدا ہے بھئی کائنات دی کوئی شے لو نا اس حساب دے مطابق اس دے عدد کڈو ابجد دے لحاظ نال تے 92 محمد نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد لفظ دے عدد جڑے نے 92 نے تو 92 عدد کائنات دی ہر چیز دے نام دے وچ موجود نے. یعنی اللہ تعالیٰ نے نام ہی ایسا چنیا ہے جڑا ساری کائنات دی ہر شاید نام دے وچ موجود ہے اور اللہ نے اپنے حبیب نو بنایا ہی کہ ساری کائنات دی جان مصطفیٰ دی ذات. نمبر دو. تیسرا نمبر اللہ تعالیٰ نے یہ خلاصہ بطور سنا رہا موضوعات تسی سن دے رہن دے اس موضوع دے میرا مقصود بل بیان اگیا جڑا توانو سناونا ہے تفصیل لالو اگلا حصہ ہے یعنی حضور سرکار دی عظمت دینی حوالے نال ذاتی حوالے نال پہ پیش کرنا نا. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیسری عظمت ہے اللہ نے آپ نو بخشی ہے کہ آپ نو نور بنایا ہے. سارے نبیاں رسولاں وچوں ہر نبی دا سایہ ہے سی مگر ساڈے پاک نبی دا سایہ کوئی نہیں سی. جڑی واضح دلیل ہے سرکار دے نور مبارک ہون دی. سبحان اللہ. اور صدقے جاواں شیر گڑھ شریف ہے شیر گڑھ شریف حجرے شاہ مقیم دے نال اتھے بابا جی گزرے نے پاک مصطفیٰ کریم دی نورانیت دا کمال ویکھو. سرکار نے اپنی نورانیت دا عکس اس بابے تے پایا ہے. بابے دا سایہ زندگی اج مک گیا سی. خواجہ داؤد بندگی رضی اللہ تعالی عنہ دا دربار ہے اتھے شیر گڑھ شریف. اور اسا چشتیاں بزرگاں تو سنیا ہے حضور پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی رضی اللہ تعالی عنہ آپ تے بھی چند دن ایسے گزرے نے جنہ دنہ میں چاپ دا سایہ مبارک ختم ہو گیا سا. یعنی اندازہ لگاؤ کہ محبوب خدا دی نورانیت دا تجلہ جدر پہ جاوے اے اونا نو ایک کمال حاصل ہو جاندہ ہے تو خود محبوب خدا دی نورانیت دا کی عالم ہو سا. ذرا ذوق لڑا کھونا سبحان اللہ. تو قبلہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی نورانیت مبارکہ اس نال اتفاق تمام علماء دے اے چار کوئی اج کل دے چمگادڑ آر اٹھے ہون تے اور گل ہے. لیکن اے یاد رکھنا اللہ تعالی چمگادڑ بنایا ہے تاکہ سورج دی شان رب ظاہر فرماوے کہ اس طرح دی سورج شے ہے کہ کوئی جانور ہو جے وی ہیں جڑے اوسل ویکھ وی نہیں سکدے. رب نے بندے بھی یہو جہ بنائے نے. رب دسنا چاہندا سی میرا حبیب ایڈی شان والا ہے کوئی یہو جہ بھی ہیں جڑے اس محبوب ال ویکھ کے ٹھردے ہی نہیں ویکھ ہی نہیں سکدے انج آنکھ بل کے. تو قبلہ ان محبوب خدا دی تیسری عظمت ہے کہ اللہ نے آپ نو نور بنایا ہے. سراپائی سراپا نور بنایا ہے. ہاں نواب صدیق حسن بھپالی وہابی دی کتاب ہے شمامت الانبریہ اس وچ لکھدا ہے محبوب خدا سراپے نور سن تائیں ہی آپ سرکار دا سایہ نہیں سی ہوندا. کہ اس کتاب وچ اس لکھیا ہے کہ تین عظمتاں ہو گئیاں سرکار دیاں ذاتی حوالے نال. کد نال ذاتی حوالے نال. پھر آپ سرکار نو رب نے جو صفتاں بخشیاں نے اوئے ہوئے مجا لے جے کسے نبی نو انج دی صفت رب دتی ہوئے. مثلا اللہ نے جویں آپ نو علم دتا ہے کسے نبی نو نہیں دتا. حتیٰ کہ لوح محفوظ دا علم عرش فرش دا علم محبوب خدا دے علم دے سمندر دا ایک قطرہ ہے. میرے نال ایک لگ عام لوکی لڑن لگ پیندے نے او تسی عرش فرش دا علم نبی واسطے مندے ہو میں کہو بے وقوفا انہاں گلاں تے نہ لڑ ساڈا پروگرام اس تو وی بڑا ہی تو عرش فرش تے رون ڈیا وے ساڈا تو منصوبہ نہیں سنیا ہی آندا کی میں کہ عرش فرش دا علم رسول خدا دے علم دے سمندر دا ایک قطرہ مننے ہے حق چار یار تسی آکھو گے یار عرش فرش تو علاوہ او کیڑی شے وے اے تے سمندر دا ایک قطرہ ہو گیا تے ہن اگلا سمندر کیڑا ہے توجہ نہیں کیتی ہاں تے میں ایویں دعویٰ تھوڑا کر رہا ہوں اللہ دی میرے جے دعویٰ نال دلیل بھی منہ توڑ ہوے گی منہ تھوڑ چھڈ دند توڑ ہوے گی منہ تھوڑ چھڈ دند توڑ ہوے گی اللہ دی مہربانی نال علم کی ہے محبوب خدا دے علم دا سمندر باقی دا کی ہے او رب نو جاننا تے رب دیاں صفتاں نو جاننا حضور نو اللہ دا جویں علم ہے کسے نبی نو نہیں تے رب دے پاک نبی نو جویں رب دیاں صفتاں دا علم ہے اوویں کسے نبی نو انہاں صفتاں دا علم نہیں تے رب سونے دی ذات لا محدود ہے او دا کوئی حد بننا نہیں جے نہ اودیاں صفتاں شاناں دا حد بننا جے اے باقی سب کچھ محدود ہے محبوب خدا جویں اپنے رب نو ویکھیا ہے جان دے نے اوویں تے کسے نبی نہ ویکھیا ہے نہ کوئی جان سکدا ہے خواجہ محمد یار فریدی فرماؤندا ہے خدا کو ڈٹھو رات میں راج کھل دے خدا کو ڈٹھو رات میں راج کھل دے خدا کو ڈٹھو رات میں راج کھل دے تیرے نین دے بار چاون تو صدقے تیرے نین دے بار چاون تو صدقے خدا سی محمد بناون تو صدقے نبی سی تڑے گھنڈ لہاون تو صدقے صدقے جاواں میرے پاک حبیب سرکار دا علم مبارک محدود مت سمجھی عرش فرش قسم خدا دی میرے پاک نبی دے علم دے اگے کچھ نہیں ہوں ایتے جدے تے مدنی نگاہ چا فرماوے عرش فرش اونوں ہی نظر آ جاوے میرا خواجہ اجمیری غریب نواز ساڈے چشتیاں دا وڈیرا خواجہ اجمیری غریب نواز دے بارے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اخبار الاخیار شریف دے اندر لکھ دے نے خواجہ اجمیری نے فرمایا ہر ولی دے اتے سیر کردیاں جدو روحانی سیر کردے اللہ دا ولی ایک مقام ہو جاؤں دے جدوں عرش فرشوں نو انج دس دینے جے میں ہاتھ دیا تھیلی دس دیئے ذوق ہے کہ نہیں بولو سبحان اللہ ذرا جیندے ہو کے بولو سبحان اللہ خدا دے بندے آئے تے ایتے پاک نبی جس دے نگاہ کرم چا فرماوے اے ولی دا مقام عرش فرشوں نو نظر آ جاوے حبیب خدا دا علم اسا کیویں محدود کریے دے اندر. اس واسطے امام شرف الدین بوسیری رحمت اللہ علیہ قصیدہ بردہ شریف دے اندر فرماؤندے نے، فرمایا فائن مل جود کا دنیا و در راتا فائن مل جود کا دنیا و در راتا فائن مل جود کا دنیا و در راتا و من علوم کا علم اللوح والقلم. فرماندے نے کملی والے آ جناب دی سخاوت مبارک، جناب دی سخاوت مبارک دے دو حصے اساں ویکھے نے، ایک دنیا دا جہان ہے ایک آخرت دا جہان ہے. اے دو جہان فائن من جود کا دنیا و درتا اے جناب دی سخاوت مبارک دا حصہ ہے. ہن جدی سخاوت دا حصہ اے تے اگلا جہان ہوے او دی سخاوت دا اندازہ لگا. وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ اور جناب دے علوم دے سمندر دے وچوں لوہے محفوظ دے قلم دا علم. اس واسطے حضرت سیدنا میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ فقیر اللہ دا جدوں رات نو میاں صاحب نے تہجد ویلے اٹھنا، میاں صاحب ایک شیر پڑھدے ہوندے سن، وضو کردیاں رہنا ہے نال ایک شیر پڑھدیاں رہنا ہے. او شیر کی ہوندا سی، محمد ایک ہے دریا دو عالم ان کی نہریں ہیں، محمد ایک ہے دریا دو عالم ان کی نہریں ہیں، محمد ایک ہے دریا دو عالم ان کی نہریں ہیں، غریق بحر عرفاں ہو تو تب یہ ماجرا جانے. سبحان اللہ، فرمایا ہوے معرفت والا دے پھر توجہ نہیں کیتی، ہووے معرفت والا معرفت دے سمندر چ ڈبیا ہووے پھر ویکھدا ہے کہ دونوں جہان نبی دی سخاوت دا حصہ نے. حضور دریا نے، دریا وچوں نہراں نکلدیاں ہیں، دو نہراں نکلیاں ہیں تے ایک دنیا دا تے آخرت دا جہان بنیا ہے تے باقی دی سخاوت دا پہ اندازہ لگا. ذرا ذوق نال سبحان اللہ. صدقے جاواں خدا دے بندے آتائیں ہوئیں میں عرض کیتی ہے، بن کے نور و نور آیا، بن کے نور و نور آیا، آمنا دلال تیرا لج پال سونا میرا لج پال، بن کے نور جدا ایمان ہے ذرا ذوق نال کہہ دے، بن کے نور و نور آیا، بن کے نور و آمنا دلال تیرا لج پال سونا میرا لج پال، او ساریاں تو پہلا اللہ نور نو بنایا اے، ساریاں تو پہلا اللہ نور نو بنایا ہے بل بشر دے چہرے وچوں نور نو وخایا ہے فرشتیاں نے سجدہ کیتا فرشتیاں نے سجدہ کیتا ویخ کے جمال تیرا لاج پال سونا میرا لاج او عرش فرش آپ دے لئی اللہ نے بنائے نے عرش فرش آپ دے لئی اللہ نے بنائے نے میل دو جہان دے بس آپ لئی سجائے نے رب دا حبیب سونا رب دا حبیب سونا شان بے نسال تیرا لاج پال سونا پال بن کے نور بن کے نور نور آیا آملا دلال تیرا لاج پال بن کے نور آملا دلال تیرا لاج توجہ لڑاک سبحان اللہ اچھا پورا کر دیا اللہ مکہ تے آپ نو اللہ نے بلایا ہے لا مکہ تے آپ نو اللہ نے بلایا ہے عرش تے بٹھا کے تے دی دار وی کرایا ہے عرش تے بٹھا کے دے دیدار وی کرایا ہے کلیم نے بھی ویکھ لیا کلیم نے بھی ویکھ لیا حسن ذوالجلال تیرا لاج پال سونا پال بن کے نورو سوکھنا کہہ دے بن کے نورو آملا دلال تیرا لاج اور توجہ فرما رب دیا بندیا ذرا ذوق نال آکھ سبحان اللہ اے میرے پاک حبیب سرکار دی ذاتی عظمت دی ایک جھلک وکھائی ہے اللہ سونے نے جویں ذات بے مثال بنائی سی اویں دین بے مثال عطا فرمایا ہے تائیوں رب وحدہ لا شریک مولا سونے نے اس دین دی عظمت نو بیان فرماؤں دیا قرآن نے فرمایا ہے رب فرماؤں دیا الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا رب سونے نے جدوں آخری آیاتاں قرآن دیاں اتاریاں نے ساڈا مدنی سونا آخری حج فرما رہا سی سورہ توبہ آخری سورت سی جڑی قرآن دی اتری رب سونے نے فرمایا جدو شریعت پوری رب کر دیتی ہے ذرا ذوق نال آکھ سبحان اللہ, جدو شریعت رب پوری فرما دیتی دین پورا کر دیتا رب نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم, اج میں تواڈے تے دین مکمل کر چھڈیا ہے, واتممت علیکم نعمتی اپنی نعمت تواڈے تے پوری کر چھوڑی ہے, توجہ نال سنیا نے جڑا موضوع بیان کرن لگا تساں کدی خواباں وچ نہیں سنیا, سبحان اللہ کی تواڈے مولویاں نے کدی سنیا, ایمان نال بشرتی ہے پیار نال بالکل نواں موضوع اللہ دی مہربانی نال صرف چشتیاں بزرگاں دا فیض ہے جڑا جناب دے اگے رکھن لگا ذوق نال آکھ سبحان اللہ. ہاں خدا دی قسم کر کے انا صدکے جاواں یاد رکھ لے پاک نبی دی عظمت تو نو ہی سمجھ آندی ہے, جڑا پہلو نبی دے دین دی عظمت نو سمجھ آوے, کیونکہ دین حضور دا حضور نو سمجھاون آیا تے رب نو سمجھاون آیا, جنوں حضور سرکار دے دین دی سمجھ لنگ جاندی ہے اونوں کملی والے دی عظمت وی سمجھ آ جاندی ہے, رب دیاں شاناں وی سمجھ آ جاندیاں نے, اے سب تو وڈی نعمت رب سونے نے ایہو ہی بنائی ائی جد کول دین ویکھیں سمجھی جے کوئی شے وی نہیں, ساری کائنات دیاں نعمتاں او دے کول نے جویں مولا علی دے کول سن. میرے پاک علی نو پچھیا گیا پاک نبی جاندیا توانو کیڑی شے دے گئے نے, آخر تساں حضور دی اہل بیت دے وڈے نے سو تساں جاندیا نبی پاک کوئی خاص شے دے گئے ہونے نے, او کیڑی دولت جڑی خاص نبی پاک توانو ونڈی ہوئے, مولا علی نے فرمایا سانو رب العالمین دے نبی نے قرآن دی سمجھ عطا فرمائیے, واہ واہ صدقے صدقے روک نال آکھ سبحان اللہ, میں حیران ہو گیا قسم خدا دی, میں سوچتا رہا پاک علی جواب دین گے کوئی سانو سونا دے گئے کوئی جداداں دے گئے کوئی باغ دے گئے کوئی کچھ دے گئے, نا مولا علی فرمایا او یارو سانو مصطفیٰ جان دیا جڑی دولت دے گئے نے جڑا خزانہ نبی دے گئے نے او قرآن دی سمجھ والا وے, تا میرے مولا علی فرماؤں دے لے جے میں چاہاں سورة فاتحہ الحمد دی تفسیر لکھاں ستر اٹھ بھر دے وا, کنے اٹھ اٹھ جان دے نا اٹھ دے کنے ایک بدا نہ ہوتا ہے ہے, تو فرمایا میں لکھن شروع کر دیا نا الحمد دی تفسیر تے فرمایا ستر اوٹ بھر دیا, یہ تے الحمد دی تفسیر لکھے علی دے ستر اوٹ بھر دے تے باقی قرآن دا پی حال سمجھ لے, تے فرمایا صدقے جاواں بزرگ فرماندے نے الحمد دا الحمد دا سا پچھلیاں کتاباں, فرمایا پچھلیاں کتاباں ساریاں دا علم قرآن اچے, قرآن دا علم الحمد چے, الحمد دا علم بسم اللہ وچے, بسم اللہ دا علم بے وچے, تے بے دا علم سارا نقطے وچے, تے علی فرماندے نے لو کنت نقطہ تن تحت البا, کاش میں وہ نقطہ ہوتا جو با کے نیچے پڑا ہے, سبحان اللہ, کاش میں وہ نقطہ ہوندا جڑا بے دے, اس وچ بزرگ فرما دے نے علی کیڑا اشارہ مار گئے نے جڑا فرما گئے نے بے دے تھلے والا نقطہ, فرمایا علی پاک اشارہ جڑا کیتا ہی نا وہ دس گئے نے کاش کہ میں تھلے والا نکتا ہوں دا تھلے والا بنا اتو والا نہ بنا کیونکہ یہ آجزی ہے علی نو توازو پسند ہے توجہ نہیں کی تھی ملدی تے شاید تو ہی ہے نا پیر وارث شاہ دا ایک شعر ہے توجہ ہے نا پیر وارث شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے شعر دا ایک مصرا ہے ایک مصرا ہے آپ نے فرمایا وارث شاہ فقیر نہیں ہو سکدے پتر جٹاں دے موچیاں تیلیاں دے ہن اے مصرا پڑھ لیا ایک حافظ نے شیر پڑھیا ہے گجرات دے رہن والا سی ٹر پیا لاہور اپنے ایک سنگی نو ملیا آندا یارا ایتھے کوئی اللہ دا درویش دس جے دی زیارت کریے او کہن لگا حافظ یار ایتھے ایک فقیر ہے جدا نام رحمت علی ہے جٹاں دا پتر ہے شیر ربانی دا خلیفہ ہے آندا یار وارشاں دے وارشاں فقیر نہیں ہو سکدے جٹ پتر جٹاں دے موچیاں تیلیاں دے تے وہ جٹ دا پتر ہو کے دے کیویں جناب جی او کھنگ جٹ دا پتر ہو کے فقیر کیویں بن گیا وے او حافظ اگلا لاہوریا کہن لگا یارا چل تے صحیح جنا پسند آوی تے واپس آ جاوی تر پہ دوویں بیلی جدوں گھنگ شریف پہنچے میاں رحمت علی سرکار دے کول حالے بیٹھے نے میاں صاحب فرماؤں دے لے حافظ جی مڑ وارث شاہ کی آکھیا ہے توجہ نہیں کی تھی حافظ جی مڑ وارث شاہ کی آکھیا ہوئے عرض کردہ لجپالا شیر پڑیا سی سمجھ تینو ہی آیا ہونا ہے اساں نے ایویں سمجھی پھرنے آ فرمایا حافظ جی وارث شاہ عارف باللہ سی تے عارف دی گل عارف ہی سمجھدا ہوندا ہے عارف دی گل عارف ہی سمجھدا ہے فرمایا تینو سمجھ نہیں آئی حافظ جی جٹ کے دے تو بندا ہے کہن لگا جیم تو بندا ہے فرمایا جاہل کے دے تو بندا ہے آکھیا جیم تو بندا ہے فرمایا موچی کے دے تو بندا ہے آندا میم تو فرمایا میں کا دے تو بندی کہندا میم تو بندی فرمایا تکبر کا دے تو بندا ہے آندا تے تو فرمایا تیلی کا دے تو بندا ہے اگے تے تو فرمایا حافظ جی وارث فرمایا ہے جاہل میں والا تے تکبر والا ولی نہیں بن سکدا تو ایویں جٹاں دے موچیاں تے لائی بیٹھا ہے سمجھ آئی نے ہاں مت ایتھے تیلی بیٹھے ہون تو ناراض کون بابے وارث شاہ نال لو تو ساڈا ولیاں تو کھاتا ہی کٹی آونا ہے ہاں جی کوئی ایتھے جٹ بیٹھا ہوئے وہ آکھے لو جی چنگا اللہ دا ولی ہے نا مطلب رب ساڈے نال لڑیا ہے جٹاں نال لڑیا جٹاں نوں ولی بناونا ہی نہیں نا چلیا رب دا کی لگے کسے برادری نال ہائے ہائے ہائے وہ سید نوں چھڈے تے موچی نوں چن لوے چھڑے تے تیلی نو چون لوے اس تے دل ویکھنا ہے توجہ نہیں ہو کیتی تا مولا علی دسیا ہے او لوگو بے دے تھلے والے نقطہ ہون نو میں پسند کیتا ہے علی سبق پڑھایا جے قرآن سمجھنا چاہنا ہے پہلو تھلے والا بن توجہ نہیں کیتی تھلے والا بن توجہ نہیں کیتی ہے آکڑا اکڑا چھڈ تے پھر قرآن سمجھ آؤ سیا تا اشارہ ماریا ہے رضا کنال آگ سبحان اللہ تے جے آکھو دے سلطان باہو دی زبان سمجھاواں سلطان باہو سرکار فرماؤندے نے جیوں دے امر اور رویس فقیران بیئے ہو جے کوئی سٹے اوے گدڑ کوڑا کوڑا جے کوئی سٹے یارا گدڑ کوڑا اتوانگ اروڑی رئیے تے بھنڈی خواری اس یار تے پارو سیے ہو قادر دے ہاتھ ڈور اساڈی اساڈی قادر دے ہاتھ ڈور یا ساڈی باہو جوں رکھے سو لئیے توجہ لڑاگ سبحان اللہ اور ایمان نردس مولا علی کی فرما دنے فرمایا سانو رسول اللہ بھول گیا ہے سانو کملی والے جاندیاں کیڑی شاید دے گئے نے بولو بولو بولو اے دا مطلب اے نکلیا کہ واقعی اللہ دی بارگاہ وچ خزانہ ہے تے اے ہوئی قرآن اور مصطفیٰ دے دین اسلام دائے جے اے ہے تے سب کو جے اے نہیں تے کچھ بھی یاد رکھنا میری گل قسم خدا دی میں مسند امام احمد بن حنبل وچ پڑھیا ہے حدیث دی کتاب اس وچ لکھیا ہے جدو مدنی سرکار دا وصال ہویا ہے سرکار دنیا تو تشریف لے گئے نے نبی باغ دی ایک گھر والی محترمہ سیدہ ام سلمہ رو لگ پیاں نے کسے پوچھیا وے صبر کر بی بی جی کیوں پے رونی ہے نبی پاک سرکار آخر جانے سی بی بی دے جواب تو صدقے بی بی جواب دیتا وے فرمایا مینو پتا سی نبی پاک تشریف لے جانگے پر دکھ اس گل داوے نبی پاک جدو سامنے سن آسمانوں تو وہی اتران دا سلسلہ جاری سی اساں انج رب نال جڑے کھڑے سا ماسا بھی دھرتی دے اتے کوئی واقعہ پیش آنا ہے تو رب سونے نے قرآن اتار دینا ہے. محبوب خدا سرکار نے زبان مبارک نال وہی بیان فرماؤنی ہے. فرمایا مینو دکھ اس گل دے محبوب ٹر گئے ہن وہی دے سلسلے رک گئے. او خدا دے بندیا صدقے جاواں پر مدنی سونے ایک کرم ضرور فرمایا ہے آپ تے چھپ گئے نے اپنا جلوہ قرآن دا ظاہر فرما گئے نے. میرا مدنی فرماؤں دے جتھے قرآن ہے اتھے میں آؤں جتھے میں آؤں اتھے قرآن ہے. واہ واہ واہ ذرا بول بول لے سن سن سن سن توجہ نال سمجھی. جن دی جیس بندے دے ایمان نو پشاننا ہوئے نا تے ایک کوئی طریقہ ہی اے ویکھی ان دے وچ نبی دے دین دی عظمت کنی. توجہ نہیں کیتی. نبی پاک سرکار دے تعریف نہ ویکھی کہ شیر کنے پڑھدا ہے. کیوں دلو رام کوسری ایک کھتری گزریا ہے اس کھتری وی نبی دی شان تے شیر لکھے نے. مت سمجھی کہ کسے دے ایمان دا معیار شیر پڑھنا ہے یا شیر لکھنا ہے. نبی سرکار آفتاب رسالت نے سورج چڑھیا کھڑا ہوئی نا تے ہر کسے نو تعریف کرنی پڑی. سورج جو چڑھیا کھڑا ہوئے تے کوئی آکھے یار سورج جڑا ہے نا یہ تے بو پیا کرتا ہے پیڑا ہی بڑا ہے تے ہر کسے آکھنا در در در تیرے مرن سائیں کو گل نہیں کرنا لی. سورج نو پیار نہ توجہ نہیں کیتی. سورج نو پیار نہ بھیڑا اور سارے زمانے نو چمکائی کھڑا ہے. ہر بندے مجبور ہو کے تے سورج دی تعریف ہو کرنی ہے تے محبوب خدا او سورج ہے جن نے سارے زمانے نو چمکا چھڈیا تائیوں ہی تے آکسفورڈ یونیورسٹی انگریزاں دی جا اوتھے بھی انہاں لا اونج مندے نہیں او کنجر لیکن لکھی کھڑے نے انسانیت کے سب سے بڑے خادم محمد تھے. جنہوں نے انسانیت کی سب سے بڑی خدمت کی وہ محمد ہے انہوں نے لکھا ہے. حالانکہ ہے بے ایمان نے سچا نہیں مندے پوچھو تے آندے نے رسول نہیں ہے. چمکائی کھڑا ہے ہر بندے مجبور ہو کے تے سورج دی تعریف ہو کرنی ہے تے محبوب خدا او سورج ہے جن نے سارے زمانے نو چمکا چھڈیا تائیوں ہی تے آکسفورڈ یونیورسٹی انگریزاں دی جا اوتھے بھی انہاں لا اونج مندے نہیں او کنجر لیکن لکھی کھڑے نے انسانیت کے سب سے بڑے خادم محمد تھے. جنہوں نے انسانیت کی سب سے بڑی خدمت کی وہ محمد ہے انہوں نے لکھا ہے. حالانکہ ہے بے ایمان نے سچا نہیں مندے پوچھو تے آندے نے رسول نہیں ہے آکھن گے نعوذ باللہ جھوٹا لیکن حضور ہے جو شان والے سن تے انج سمجھ رب نے انگوٹھا رکھ کے منوا لیا منو اے میرے نبی نو توجہ نہیں کیتی. اس منا لیا ہے منی بیٹھے نے تو ہن معیار نہ سمجھی تعریف معیار کیے جس دے دل دے اندر نبی دے دین دی عظمت ہوے گی جنی عظمت مصطفیٰ دے دین دی ہوے گی او نہیں ایمان والا ہوے گا سمجھ او نہیں وڈے ایمان والا ہے جنہ مصطفیٰ دی تعظیم مصطفیٰ دے دین نو مننا اس دے اندر آوے گا. خدا دے بندیا توجہ فرما محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سرکار نو رب سونے نے ایسا عظیم جوڑیا وے غالب ہویا کھڑا سی ذوق نال آگ سبحان اللہ. قبلہ توجہ فرمائے، یہ تعریفاں جڑیاں نی، یہ اج کل تعریفاں ہر زبان تے آئیاں کھڑیاں نی. بڑے بڑے منافق نبی پاک بھی تعریف کر لیندے نے، مگر مجالے جدو دین دی گل آوے گی انہاں نوں انج لگے گا جویں مروڑی پھر گئی ہے. توجہ نہیں کی تھی. ہاں حضور سر کے یاد رکھنا، جس کے دل میں عظمت دین مصطفیٰ ہوگی، جدو مصطفیٰ دی شریعت دین دا کسے حکم نوں سنے گا نا، او دا دل دیاں کلیاں کھلن لگ پین گیاں، خوش ہوندا جائے گا. توجہ نہیں کی تھی. ٹھردا جائے گا. کی ہوندا جائے گا؟ ٹھردا جائے گا. او جے حضور دے دین شریعت دی گل سنے تے سڑ جاوے، سمجھ لوی انا مراد ابو لہب دی برادری دا ہی. اے ابو لہب دی برادری دا ہی تا پیا سڑ دا ہی مصطفیٰ دے دین شریعت دی گل تو. خدا دے بندے ادھر ویکھ، مصطفیٰ کریم سرکار دی شریعت دی گل ہوے، دین اسلام دی گل ہوے، مومن نو وی سمجھ لوی جدوں سنے گا نبی دے دین دی عظمت نو، ادھر ٹھردا جاوے گا. اس لیے اندر او دا کلیاں کھلدیاں جان گیاں، مصطفیٰ جس چیز نال پیار فرمائے اونوں کیوں پیار نہ ہوے. میرے پاک نبی سرکار نے اپنے جسم مبارک تے پتھر کھواد کھادے نے، تے کھادے پچھوں بولو بولو بولو، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کافر آئے او جڑی گندی لے کے، او جڑی نبی پاک دے جس مبارک دے پا دتی سو، نماز دے دوران سیدہ خاتون نے جنت نے آن کے او جڑی اپنے باپ دی کنڈ تو ہٹائی ہے، ایسا حساب نہیں لایا جس نبی دی تعریف کرنے آئے. اساں اس نبی دا نورانی بدن جتھے کدی مکھی نہیں بیٹھ دی، مکھی جتھے نہیں سی بیندی، اج اوجڑی پہ پیندی ہے. میرے کملی والے دسیا وے میرے دین دی عظمت کنا، میرے دین دی شان کنا وے، جس دین دے پچھے محمد پاک دے نورانی بدن دے اوتے اوجڑی پہ پیندی ہے. حبیب خدا سرکار نے صدقے جاواں اس دین دی عظمت مبارک سانو بیان فرمائی ہے. او امتیو ہن نہ اے ویکھے نہ ویکھی تعریفاں کیویں پیا کردا اے، اے ویکھی حضور دے دین دے حکم مبارک دے سر کیویں پیا جھکاؤندا اے. سبحان اللہ توجہ نہیں کیتی. توجہ ہے نا، بولو سبحان اللہ. ہن گل سمجھی، عام نعت خانیاں وچ عام شیر پڑھیندے نے ایہو جائے جنہاں وچ نبی پاک سرکار دی تعریف او وی انج کرنی ہے بھی اکثر وچ جھوٹ ہونا ہے، کوڑ ہونا ہے، تے بناوٹ ہونی ہے، تے تعریفاں کر کر کے تے پول بننی جان گے. تے جدوں نبی سرکار دے دین دی گل آوے گی نا، حضور دے حکم تے تابعداری دی، او دعائی خدا دی، اس لے مول ایویں ویکھن گے مولوی نو جویں مریلا ڈھگا ویکھدا اے، جاندا کڑے پاسے پیا اے. توجہ نہیں کیتی. ہاں میں اگلے دن میں راتی ناروال تقریر پیا کرنا، اور نعت خانہ ہاتھ پہ پڑھ دینے کی محفل نعت وچی آن والے آتے سونے رب نے کرم کمائے ہوئے نے، ساڈا دے کمال نہیں رب دی سوئے سائیاں آپ ہی رنگ چڑھائے ہوئے نے تے میں اون دے بوتھے آل ویکھیا بھی رنگ کیڑا چڑھیا کھڑا ہے تے ویکھیا ایتھوں ویلا میں ویکھیا میں کیا ظالما پردا کی پیا ساڈا دے کمال نے رب دی سوئے سائیاں آپ ہی رنگ میں کیا وہ مونج کٹی چی نبی رنگ انگریز والا نہیں چڑھاؤں دا نبی اپنی سنت والا رنگ چڑھاؤں دا جھوٹ بولی ہوگا توجہ نہیں کی تھی آنکھ سبحان اللہ او خدا دے بندے آؤ جھوٹے شیر پڑھنے حرام نی اے میں ابتدان تینو تنبیح کر کے جاواں ایتھے ایک بیلی شیر پڑھ رہا سی حضور نے ساری امت بخشوا لئیے بخشوان دا مقصد جے سمجھ دے جے نبی پاک دی امت کسے بھی جہنم جانا نہیں کسے بندے جہنم جانا ہی نہیں تے پھر تو قرآن حدیث دا منکر بنیا کھلاویں میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا ہے اللہ سونا میری امت دے کڑ ایک اسے نو جہنم اج پاوے گا پھر میں سفارش کا شفاعت کر کے پھر واپس کڈاونی ہے پھر پیچھے کئی ایسے رہ جان گے جنوں رب سونا اپنی رحمت دے نال جہنم وچوں کڈ لوے گا جے بخشے گئے نے سارے کسے جانا ہی نہیں تے پھر میں پوچھنا وہاں رب دے حبیب دی شفاعت کیڑے پاسے گئی پھر شفاعت کیڑی نبی سرکار نے کرنی ہے خدا دے بندیاں یاد رکھنا اے ہو جا کلام پڑھنا جس نال قوم میں سمجھے اساں سارے بخشے ہویا اساں جہنم دا منہ ہی نہیں ویکھنا سمجھ لے نا مراد اے گمراہی دا راہ پیا وکھاوندائی او دی نعت سنن نالوں بندہ موت تے خوں تو ہو آوے او چنگا موت دے خون دے خسرے ویکھے گا تے گناہگار تے اپنو سمجھے گا او دی نات سنے گا تے آکھے گا بخشے گئے ہن پچھلے بخشے گئے اگو کم تیت رکھنے توجہ نہیں کی تھی تے کا قبلہ اگے اونج کندا بتھیریاں تپ دے توجہ نہیں کی تھی اگے اونج بتھیری دنیا کندا تپ دیئے تے جدو ایہو جی نال سن لوے تے اس تے ہور کم تیت رکھنا ہے بھئی وہ آندا سی سارے بخشے ہوئے سارے ہی بخشے ہوئے او جویں اس بابے فرید دے دربار تے جاندی ہے دنیا بڑی دنیا اوئے ہوئے ہوئے مسیح تے چینی نہیں آندی جنی اوتھے ہوندی توجہ نہیں کیتی میں ویکھیا میں کہ کدے پہ جاندے نے انیاں لائناں سوٹے پہ پیندے نے مسیح تے چ رب دے گھر اگو نا مٹھائی دا ٹوکرا دے کے کھلارو تے تاں وی نہیں وڑدے توجہ نہیں کیتی ہاں مسیح تے چر ایک ٹوکرا مٹھائی دا ہوے نا اگلے کھلاؤ بھائی ہاں گلاب جامن کھاؤ موتی چور کھاؤ نال نماز پڑھو انہاں آکھنا تو رہن دے تیری مہربانی سانو موتی چور نہیں چاہیدا ایمان نال دسو تو ہور موتی چور دے پیچھے نماز نہیں آن کے پڑھنی پر اوتھے بابے فرید دے آستانے دے میں ویکھیا سوٹے پہ کھاندے نے میں کہیا خیر آکھے بہشتی پہ لنگ دے وہ میں کہیا کیوں آکھے جی گناہگار بندے آ کسے دی چوری کیتی ساری زندگی موڑ عیب جو کیتے تے چلو ایک وارا جو لنگ گئے تے سال دے دھوتے گئے اگو موڑ نہ وے بابا کیا مونج کٹی چے یہ تے نوائی عقیدہ تو آڈا بڑے آکھڑا ہے ایسے طرح ہی تو سا موری لنگ دے ہو آکھے ہاں میں کہے موڑ تو آڈی پکی جاننا میں ہاں میں کہے تو آنو بابا فرید آپ لتاں تو پھڑے گا کیا گا اُرا اُرا سٹو اینا نو جاننا میں چنا دا مونج خانہ خراب ہوئے میرا نانا حسین ہائے ہائے ہائے میرا نانا حسین اس دین دے پچھو شہید ہو کے جنت لئیے قربان ہو کے جنت لئیے یہ آندے نے اس دین دی مخالفت وی کرانگے تے نیری موری دے وچوں لنگ کے جنت لئی لانگے توجہ نہیں کی تھی. تو پھر قبلہ دا مطلب یہ نکلیا بھی امام حسین نالو اسی رب نو چنگے رہے. ہاں امام حسین نالو مڑ اسی زیادہ پیارے ہاں کہ انہاں نو اینی محنت نال جنت دتی ہے سانو نرا موری دے نال ہی. وہ بھولیا باب فرید دا آستانہ ضرور جنت دے ضرور پر قبلہ مصطفیٰ دا روضہ پاک بھی ہے کہ جنت کے نہیں. حضور فرماندے نے میرے منبر تے میرے گھر دے درمیان والی تھان اے روضۃ من ریاض الجنہ جنت دے باغاں وچوں باغ. تے قبلہ اے دس اس روضہ پاک دے اتے حاضری منافق بھی دیندے نے کہ نہیں دیندے؟ چلو تسی اس طرح تے نہیں سمجھو گے وہ کون منافق او تے سمجھ لو گے جڑے اوتھے شرطے کھڑے نے انہاں نو تے فاٹ تسا منافق سمجھو گے نا. ہن اوتے ہی کھڑے نے منکر اوتے ہی کھڑے نے کوئی ایتھوں بھی جاندے نے ایتھوں دے منافق بھی جاندے نے. ہاں ایک تازہ ہندوانا جدے سر تے وچوں ہنے لتر کھا کے اوتھے جا بیٹھا ہے جنوں میاں نواز پلیت آخدے نے وہ بیٹھا ہی اوتھے ہی. مینو ایک کاندا ہے جی قبلہ اے ویکھو حضور دے روضے تے گیا کھڑا ہے. میں کیا قبلہ آئے تے روضے والے تو پوچھے کون آیا کھڑا ہے؟ آندا کیوں؟ میں کیا او لانتی ہے جڑا رب دے قرآن نالیاں وچ رول کے کافر دا قانون چلاندا رہا وے. جد جد دور دے اندر ایک سینیٹر نے نبی پاک نو آکھیا سی نعوذ باللہ ڈکٹیٹر. اس نام مراد انہوں لکائی رکھے آوے اس انہوں چھپائی رکھے آوے ایڈا دشمن پاک رسول دا جڑا ہووے لکھ نام مراد روضہ رسول تے طواف کرے کدی جنت نہیں جا سکدا. جنت انہی لب دی ای جڑا مصطفیٰ دے دین دی عظمت تے ایمان رکھن والا ہے. توجہ ہے نا اور توجہ ہے میری تقریر سنو سنو سنو میری تقریر سننے واسطے دو چیزاں چاہی دیاں نے ایک ایمان دوجا غیرت. ایمان تے بس جنی اے اندر اے سودا چوکھا ہوئے گا نا میری تقریر اونی پسند آوے گی. تے جڑے نو اے دو میری تقریر پسند نہ نہ آوے سمجھ لیں یہ دونوں چیزاں تو یہ سائیں اور ہی پہنچے پے نے یہ اپنے پے نے روک نال آکھن سبحان اللہ. صدقے جاواں میرے پاک نبی دے دین دی ہن عظمت سن. میں صدقے جاواں میرے پاک نبی دے دین دی پہلو حقیقت کی اے. تساں تقریراں بڑیاں سنیاں ہون گیاں میں ایک سوال کرنا پتہ لگ جاندا ہے جواب کنو آندا ہے. میرے نبی سرکار دے دین دی حقیقت دسو. اج تک تساں کسے دے منہ وچوں سنی دے کہ نہیں نبی دا دین کیڑیاں چیزاں تو رل کے بنیا ہے؟ نبی سرکار دے دین کیڑیاں کیڑیاں چیزاں تو بنیا ہوئے کیڑے اجزاء نے کیڑے حصے نے جڑے رلے نے حضور دا اسلام بن گیا ہوئے. اجزاء حقیقت کی ہے مصطفیٰ دے دین دی در سک دے ہو کھوتی کھب گئی ہے مینوں کڈنی پینی ہونا. اچھا اس قوم دے بچے بچے نو پوچھو نا انگلش کیوں پڑھ رہے ہو؟ انگریزوں کو مسلمان کرنا پڑ جائے تو پھر کیا کریں گے؟ تو ہوں اینا مجمع بیٹھا ہے، میں پہ پوچھنا دین مصطفیٰ دی حقیقت، جدو تسا کسے نو دین دسنا ہے تو وہ پوچھے تہاڈے دین دی حقیقت کی ہے، تو مڑ کی آکھنا ہے؟ جدو کسے نو مسلمان کرنا ہے تو مڑ اوویں ہی آکھنا ہے جویں ریونڈ والا پٹھان ریونڈ والا پٹھان پیا جاوے تے اگو تبلیغ کرن واسطے تے اگو مل گیا کھتری، کھتری نو آندا اوئے کھوچا کلمہ پڑھو، اور ساکھیا اوئے خان میں ادھر کام پر جا رہا ہوں، دھوپ گرم ہے، مہربانی کرو چھوڑا، نہیں نہیں کھوچا جلدی کرو کلمہ پڑھو۔ وہ کھتری تنگ آیا، اس آخیا لو مڑ پڑھا پڑھا کلمہ۔ وہ اگو آندا ہے اوئے کھوچا ہمیں نہیں آتا تم پڑھو۔ ایک قبلہ مڑ آپ ایویں آکھنا ہے جی گل یہ بھائی آئی ایم گڈ مسلم، ہاں جی کرو مسلمان دسو، ہمیں کوئی پتہ نہیں تم مسلمان ہو گئے۔ میں کسمیا پیا تم بڑے بڑے فنے خاں مولوی سنے نہیں ہے جڑے آدھے نے دس ہزار اتنے رکھ تو مڑ آواں دے، وہ مولوی سنے نہیں۔ ہوں مینو یہ دس بھائی تینو کسے یہ نہیں سمجھایا جو ساڈا دین جیدے پیچھے حسین گئے نے وہ کی سی؟ وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، کی شے ہے؟ داڑھی ہے، پگ ہے، کیڑی شے تو بنیا نبی دا دین؟ تو اج تک یہی سمجھدا رہا میں کلمہ جا پڑھیا ہے، میں قرآن 70 روپے دا جا کے یا 57 روپیاں دا جا کے حافظ آباد بازاروں خرید کر کے مسجد وچ رکھیا ہے؟ مولی جی پڑھی جامی تے ختم، پڑھی جامی تے شابش، ستائیاں دا قرآن رکھ دیتا ہے، کوئی حال دین رہ گیا میرے مگر؟ ستائیاں روپیاں دا قرآن دیتی کھڑا، حال دین رہ گیا بلا تو ستائیاں دے قرآن نال دین پورا کیتی کھڑا وے، کوئی ملاد منا کے حضور سرکار دا ملاد منا کے دین پورا سمجھی کھڑائی، کوئی یارویں سرکار دے غوث پاک دی کر کے تے دین پورا کیتی کھڑائی۔ بلکہ میں تے ہن اج کلے ویکھیا وے، میں پوچھیا میں کہ دوستو دسو ایک بندے کول، میں کہ دسو اے دین کیڑی شہر تو بنیا ہوئے، کیڑیاں چیزاں رلیاں نے؟ وہ ہوں چپ۔ میں کہ میں دسا تا دین کد تو بنیا؟ بریلویاں کا۔ آ کے دسو۔ میں کہ بریلویاں کا دین بنیا 10 سیر چاول، 2 سیر گھیو، نال ایک رنگ دی پوڑی، نال وچ میوا پا کے دیگ پکا کے تے ونڈ کے ٹھڈ پار کے جدو اٹھو دین پورا۔ اس قوم دا بریلویاں دا دین ہے۔ چھولے کو نہیں پایا؟ چھولے رہ گئے نے بھائی، وہ میں زردہ بنان لگ پیا سا نا جی، میں زردہ بنان لگ پیا سا، چلو پلا بھی پکتا ہے۔ اس بریلوی دا اج دین ہے بس، انہیں سارا سال جو مرضی کرنا ہے، یا 12 مہینے جو مرضی کرنا ہے، 1 مہینہ 10 سیر چاول منجی اپنی ہے، جی نہیں اپنی نام ہی ہوے کسے ہور دے، پھر بخت والا جی مثلا تھندار ہوئے تو اگلے دن سارے لاہور تھندار آیا، اس آخیا بکرا ایک بندہ لے جانا سی بکرا، انہوں نے کدے لے جانا ہے؟ اس آخیا جی قربانی، اس آخیا کھانا خراب آ، کر اتے بندے انتظار بیٹھے نے، میرے کو پیسے کو نہیں، میں قربانی کرنی، کچھ چ ماریا سی تو قربانی ہو گئی۔ آہا ہا صدقے جاوا، وہ روندا پیا تھندار قربانی کی تھی، کرے یہ بھی یارویں ہوں، توجہ نہیں کی تھی؟ ہاں انج دی 11ویں بھی ہوئے تے نات خاں تو نات چا پڑے نا، پھر انج دی 11ویں دی محفل وچ وہ آندا بخشے بیٹھے ہو، حضور بخشوا گئے نے، تساں سارے بخشے بیٹھے جے، اے پتہ نہیں ونا مرادا، وہ لوکاں دا بکرا کھتی کھڑا تو بخشوائی کر، قسم خدا دی کر کے آنا، توجہ فرما ذرا ذوق نال، سبحان اللہ۔ ہن نہ 11ویں دی دیگ وچ دین ای نبی دا، نہ 12ویں دی دیگ وچ، نہ خالی پگ وچ، نہ خالی داڑھی وچ، دین سارا کٹھا کنا ہوئے۔ ہن تینو بیان کراں فقیر دی تقریر دا مل پورا ہوئے، مول تے پورا نہیں ہو سکتا تو کی مول دے سکتے ہو منو قسم خدا دی کر کے آنا ہوں سمجھی پانچ چیزاں رلن تے نبی دا دین بندا ہے کنیا چیزاں چلو ہن دسو کیڑیاں میں پاگل ہاں جڑا سوال کر بیٹھا مینوں پتہ سی نماز روزے والے دے سارے نے ایندا پتہ سارے نوں ہونا ہے قبلا یہ ارکان ہیں ارکان اے ارکان نے رکن پانجو میں اجزاء پوچھے نے حصص پوچھے نے کیڑیاں چیزاں رلدیاں تے اسلام پورا ہوندا ہے توجہ نہیں کیتی یار آلے سن حدیث پاک کے چاہندا ہے بونے یل اسلام علا خمس پنجا چیزاں تے اسلام دی عمارت قائم ہے توجہ نہیں کیتی پنجا چیزاں تے اسلام دی عمارت کھلوتی ہے پنجا چیزاں تے پھر گل سمجھی حدیث تا مفہوم پہ بیان کرنا کنیا چیزاں تے کھلوتی ہے تے جے تو اے پنج اسلام آنکھیں ایئے ہی تے جیڑا اسلام دی عمارت تے نا پنجاں دے اتے کھلوتی ہے مڑو کیڑی ہے توجہ نہیں کیتی ادھر ویکھ ادھر تھلے ہون پنج تھم پنج تھم تھلے ہون تے اُتے چھت تے باقی دا کچھ ہووے نال دیواراں کنداں تے قبلہ ہون تو پنجاں تھماں نوں تے عمارت نہیں نا کہہ سکنا ہے پنجاں تھماں تے عمارت ہو رہے نبی نے فرمایا پانچ چیزوں پر اسلام کی بنا ہے حضور دسیا یہ تے تھم نے انہاں دے اُتے اسلام دی عمارت ہو رہی جڑی میں دسن لگا سبحان اللہ توجہ نہیں کیتی ہو او پانچ چیزاں دس پوچھ جڑیاں اسلام دے اجزاء نے نبی دا دین رل کے جنہاں تو بندا ہے خدا دی قسم کر کے آنا اے دین سمجھ لے پیت سمجھ لے مصطفیٰ دے دین دا تیرے اندر ایمان بھی جڑ جاوے گا نبی دے دین دی عظمت بھی سمجھ آ جاوے گی تا جا کے میرے مصطفیٰ توجہ ہے نا سبق یاد رہے گا بولو اینا ایک سبق یاد رکھ لیں جنہ ایک فلم یاد رکھنا ہے وہ سٹوری تو پوری یاد ہوتی ہے نا ہن اے یاد رکھنا ہی جڑا سبق میں پہ پڑھانا قسم خدا دی کر کے آنا تائیوں علامہ اقبال آندا ہے ابلیس پہ آکھدا ہے اپنے شتونگڑیاں نو اقوام متحدہ دے وچ بیٹھ کے آندا ہے اوئے میں نو خطرہ بڑا ہے جے رسول اللہ دی امت دے اگے دین دی عظمت تے دین دا بھیت گیا نہ کھل تے پھر نہ میں بچنا ہے تے نہ تساں بچنا ہے توجہ نہیں کیتی ہاں علامہ اقبال دی کتاب چاہو اس سے چک آپ نظم لکھیے ابلیس کی مجلس شورا ابلیس کی او دے وچ ابلیس اور ہی صدر بنے نے تے شورے جڑے نے شورے شتونگڑے او کارکن نے تے اٹھ کے مقرر تقریر کر دینے وارو واری تے آخر اچ پھر صدر ابلیس جڑا ہے او خطاب کردا ہے وہ اندھا ہے الحضر آئین پیغمبر سے سو بار الحضر آئین پیغمبر سے سو بار الحضر حافظ نامو سے زن مرد آزما مرد آفری شیطان ہاتھ جوڑ کھڑے کنا نو ہاتھ پیالا ہوندا ہے آندا ہے او میرے شتونگڑے ہو میں توبہ کرنا ہے جڑا نبی دا دین جے نبی دا قانون جے میں دے تو بڑا گھبرانا اے دی بڑی شان جے اے عورت دی عزت دا محافظ وی اے مرداں نو آزماندا وی اے تے مرد بناوندا وی اے مرد اے دے نال ہی بن دے نے مرد اے مرداں نو آزماندا تے امتحان وی کردا ہوئے جویں غازی علم الدین شہید دا فرمایا سی جویں غازی علم الدین شہید دا فرمایا سی خدا دے بندے توجہ فرما ہن اسے دین جے راز کھلن تو شیطان پیا ڈردا اے اج میں دس دس لکھ دے اجتماع ویکھے نے کدے جگہ تے ہریاں پگا والے کسے تھاں تے چٹیاں پگا والے تے میں سوال کیتا اے میں کہیا اپنے پیر جڑے پیر طریقت تے گڑ بنے شریعت بنے بیٹھے جے پیر ٹریکٹر تے رہبر تھریشر بنے بیٹھے جے انہاں نوں مینوں پوچھ کے وکھاؤ خان دین حضور دا جے دے تساں راہبر بنے بیٹھے جے او دی حقیقت کی او دے اجزاء کی نے کنا تو رل کے نبی دا دین بنیا وے آخر لوگاں نو راہ جو وکھاونا جے پہلو آپ نو پتہ تے ہونا چاہیدا وے اے دساں لکھاں دے ریونڈ دا اجتماع ہو رہیا وے دال خورے دال تنی آوندے نے دال تنن تے زورے جے پچھو تے دین دا پتہ ہی کوئی نہیں آ دے کی نے ہم سیکھنے کے لیے آئے ہیں وہ مونج کٹی چی چنگا سیکھنا ہے پھر جی موتر وے وے دے اتھے بھی سیکھنا ہے توجہ نہیں کی تھی اتھے آئے پھر میں کہ اتھے کن دے کول آئے جی خان صاحب میں کھڑے نہیں جا پام پالے اندے کول سیکھنا ہے جی نا مرادو سکھن دی تھا تا ویخ آن تریا کیوں میں کیا فراد لائی پھر دے جی خدا دی قسم کر کے آنا ان سن لائے پنجا چیزاں تو نبی دا دین بنے آئی سنا دیا ہوں تو سا آنکھو گے چشتی آتر سا آئی آن اے باس اے اے پانچ تو پانچ پھر پانچ کر کے پھر لمحی کر لائیں توجہ نہیں کی تھی ہاں جنی پیاس ہوئے اونا پانی پین دیا سواد چوکھا ہوں دا ہے لے ہون میں قسم خدا دی مسئلہ تے وڈیاں کتاب باندھا تے سمجھا وہاں ان کے جات تو جات بندہ بھی سمجھ جاوے جٹکے لفظاں وچ تینوں نبی دے دین دی حقیقت کھول کے سمجھا دیا وہ پانچ چیزاں کیڑیاں نے سن لے پہلی شے اعتقادات جنہاں نوں عقیدے آکھدے نے کی آکھیا جاندا ہے عقیدے آکھیا جاندا ہے تے عقیدے پانچ نہیں سبحان اللہ کنے عقیدے نے پانچ کیویں کیویں کیڑے کیڑے پانچ نے آ میرے سامنے کتاباں فقہ دیاں وہ نہیں جنہ تو سارے زمانے دے عرب عجم دے علماء فتوے دیندے نے باہر الرائق دے وچوں تے فتاوی شامی دے وچوں پہ سمجھانا پانچ عقیدے نے پہلے نمبر تے اللہ دے ایمان رکھنا دوسرے نمبر تے او دے فرشتیاں تے ایمان رکھنا تیسرے نمبر تے او دیاں کتاباں تے ایمان رکھنا چوتھے نمبر تے او دے رسولاں تے ایمان رکھنا پنجویں نمبر تے آخرت دے دہاڑ تے ایمان رکھنا اے پنج عقیدے نے پنج عقیدے نے جے دے جس بندے دے اینا پنجا عقیدیاں وچوں ایک وچ وی خلل ہووے ایک نو وی نہ مننے سمجھی کافر اے بھاویں کلمہ پڑھے بھاویں قرآن پڑھے بھاویں نماز پڑھے بھاویں حج کرے سبحان اللہ توجہ نہیں ہو کیتی ذرا سبحان اللہ خدا دی قسم کر کے آنا ہے پانچ چیزاں بنیادی عقیدے نہیں بنیاد مسلمانہ دے ایمان دی ایتھوں ہی جڑ دیئے پانچ عقیدے کی اللہ نو مننے او دی شان دے مطابق فرشتیاں نو مننے بولو بولو بولو کنہ نو مننے فرشتیاں نو مننے او دے رسولاں نو مننے جویں انہاں دی شان رب بنائیے اجمالا نے نہیں انہاں نو مان لینا انہاں نو ہی مننا نال اللہ دیاں کتاباں نو ہی مننا جنیاں اور ستاریاں نے اسا مننے او کتاباں اللہ نے اتاریاں آسماناں تو آئیاں نے بھاویں تھلے آن کے قرآن تو علاوہ باقیاں وچ ملاوٹ ہو گئی ہے پر اساں اے ایمان رکھنا رب سونے انہاں نوں اتاریا سی بعد تھلے ملاوٹاں ہو گئیاں نے خدا دے بندیاں اور آخر دے اندر یوم آخر او دہاڑ قیامت والا جے دے اندر حساب کتاب ہونا ہے اس حساب کتاب دے دہاڑے نو مننا جڑا انہاں پنجا عقیدیاں وچوں اک دا انکار کرے کدی مسلمان ہو سکدا کدی مسلمان ہو سکدا جویں میں مثال دینا تسا آکھو کہ چشتیا کوئی اے ہو جاوی ہے جڑا انہاں پنجا وچوں اک شے نہ مننے اک نو نہ مننے اثر سور خان سنیا جے سر سور خان او اپنا سر اچھا سر سید احمد خان میں سوچتا رہا وکھریاں بہ کے کہ پتہ نہیں کنیاں کی جنساں نلیاں تے بختاں والا بنیا ہے ہاں بھی سر سید احمد تے اگو خان کدی سید بھی خان ہوندے نے توجہ نہیں کیتی وہ کدی سید خان ہوندے نے تواڈے علاقے ہیں او نا مراد او بغدارا بغدارا جے دی جنس سکول والی تے داڑھی نہیں رکھدی مچھا بھی نہیں رکھدی تے میں سوچیا او آپ کیوں رکھی کھڑا ہے پھر پتہ لگا بھی ایتھے رسولی سی تے اونوں لکاون واسطے تے او آندا ہے فرشتے کوئی نہیں جنت کوئی نہیں دوزخ کوئی نہیں مسلمان ہویا بولو بولو بولو حوالہ بھی وکھاواں آویندے پیو یہ ہے تفسیر القرآن سر ایر پندرہ سپارے دی اس تفسیر لکھی جو تحریف حقیقت میں اس سکھ نے کی وچ کیتا ہے اللہ میری توبہ ہر اسلامی عقیدے دا انکار کیتا ہے اس نو اگرچہ سکول والے کہتے ہیں یہ بہت بڑا مسلح اور عظیم اسلام مسلمان تھا جو اس کو عظیم مسلمان سمجھے وہ کافر ہے کافر ہے وہ کافر ہے کافر نالو بدتر رے من شک کفی عذاب ہی و کفر ہی فقط کفر فتویٰ یہ ہے جو اس کے کفر اور عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے ایسے طرح کے نہیں یہ ہن پانچ چیزاں کی نے اسلام دا عقیدہ بولو کی نے اے عقیدہ پانچ چیزاں عقیدہ جی اعتقادات پہلی شے اس تو علاوہ دوسرے نمبر تے عبادات عقیدے تو بعد دوسری شے اسلام دا جز عبادتاں کنیاں نے دس سکدے ہو بولی جی اسا اپنے پایا ہے ہاں گل کرو نا کسے نال اوئے ہوئے مولوی صاحب منہ سنبھال کے گل کر اللہ دی مہربانی نال تیرے نال بہتا جاننا وا اوئے مراد تیرے نال بہتا جاننا وا حال اے وے پتہ اے نہیں کوئی نہیں بھی اسلام دی عبادتاں کنیاں نے پتہ ہے جی اگلے دن ویگن بیٹھا تے اسی طرح دیا گلیں کیتیاں وچ ایک بیٹھا بختا والا اگلی سیٹ تے مینوں آدھا مولوی صاحب او چھڈ کی سیاسی گلیں شروع کر دتیاں نہیں کوئی قوم نو نماز وضو تے غسل دا دس تو کدے لئی جانا ہے میں اکھ ویکھی نا تے میں اونج اندازہ لا لیا بھی اے کو 50 سال دا ہونا ہے میں بیلیا تیری کنی عمر ہے آندا ہونی ہے کو 50 سال میں یار ساڈی قوم نو کال مار گئی ہے ایڈے کالے پے جاندے نے کوئی سوری نہیں لگدی میں کیا کوئی گل کرن والی تو 10-15 سال ہور ٹھہر جا بے غسلیا تو 50 سال دا غسلوں بغیر لگا پھرنا ہے تے میری معافی تینوں 5 منٹاں میں نہیں سکھا سکدا تو 15 ہور ٹھہر جا پھر آپے تینوں فرشتے کرا لین گے وضو کیویں کریدا تے غسل صدکے جا اس قوم تو انگلش نے اس قوم نو کیوں نہ برباد کیتا ہوئے جنو اپنے دین اسلام دے عبادتاں دے وی خبر نہیں گئی. اج بچہ بچہ اس قوم دا نات خانی والے پاسے مردا پھردا ہے ماں دے واسطے کہ در پیسہ تے روپیہ پیا ہوندا ہے اور مصطفیٰ کا دین جو فرض ہے ہر کسی پر او دے والے منہ کسے نہیں پیا کردا جیڑا نات خان ایک لالا کے تینو پاگل کیتی کھڑے انو آنکھ دس نبی سرکار دے دین دے عبادت تک ہی نہیں آنے توجہ نہیں ہو کیتی ہاں تے مصطفیٰ دی بارگاہ میں ایک نہیں چل دیا مصطفیٰ کی بارگاہ میں یہ دین چلے گا جیڑا مصطفیٰ لے کے آئے نے توجہ نہیں کیتی میں نو قسم وحدہ لا شریک مولا دی میرے آقا دی بارگاہ دے اندر حضرت حسان بن ثابت شیر پڑھتے تھے تے پھر بھی سورا نہیں سن لاؤں دے سورا تو بغیر پڑھتے سن سور میرے نبی دے دین دا جز نہیں توجہ نہیں کیتی سور میرے مصطفیٰ دے دین دا جز نہیں شیر پڑھتے سن لیکن حضور سرکار دے دین دا وڈا عالم سی حسان بن ثابت کو جاہل نہیں جنو مصطفیٰ دے دین دی خبر نہ ہوئے اج بچہ بچہ اٹھا سالان دا پنجا سالان دا چھا سالان دا وہ بھی ہیکا لائی کھڑا ہے یہ ہوا یہ فیضا کہہ رہی ہے آقا تشریف لائے ہوئے ہیں میں آکھیا بڑی گل اس قوم دا پانچ سال دا بچہ جڑا ہے یا اسی سال دا جڑا ہے ਇਨੂੰ ਹਵਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਪਈਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੇਨੇ ਤੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਇੱਥੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯੇ ਹਵਾ ਯੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਓਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਓ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ وہ تو آڈا خانا خراب ہوئے میرے تے جھوٹ بولی ہوں دے یار گال سمجھی نا نبی پاک نہ آئے ہوں مر تے جڑا آکھے آئے بیٹھے نے جھوٹ نہیں توجہ نہیں کی تھی تے حضور فرماندے نے جڑا میرے تے جان بوجھ کے جھوٹ بولی ہوں دا ٹھکانا جہنم ہے کیے سن میں تنوں مسئلہ سمجھا دیا در روک نہ آکھ سبحان اللہ اور جی کے آکھ سبحان اللہ میں راتی ناروال ساڑھے ترائے کہنٹے تقریر کیتی ہے تو میں ہونا آنا بھی چھیتی نال جان چھڑا ماں بھی تھاکنا جاوا اچھا ذرا روکنا لاغ سبحان اللہ اور خدا دے بندے آج توجہ فرما اے عام اے مسئلہ سمجھ لے جنہوں ویکھے واندے بس حضور آج ہماری محفل میں سرکار کا ہونا لازم ہے رحمت کا بھرم رکھنے کے لیے گناہگار کا ہونا لازم ہے انات اوئے ہوئے تھڈو گناہگار دا ہونا لازم ہے ضروری ہے میں کیا ہوں میں پچھو پھالوا لتر تے کھتھی اچ مارا او پچھے بھی چشتی آ کی تینو حیا نہیں آؤں دی لتر مارنا ہے تے میں آکھا گناہگار کا ہونا ہاں پہلو کام تیرے تو شروع کرا یہ ناتا نے بکواس ہے خدا دی قسم کر کے آنا سن میرے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ خسرو پرویز بادشاہ دے دو ایلچی آئے نے اونا مچھاں ودھائیاں تے داڑھی کٹائیے میرے آقا انعام دار رخ مبارک لیا پھیر فرمایا او توانو کئی آنکھیا ہے داری منا کے تے مچھاں ودھائی پھر دے جے او کہن لگے سانو ساڈے رب یعنی بادشاہ نے آنکھیا ہے کیونکہ اس لئے بادشاہ وانو رب سمجھ دے سن ہن گل سمجھی آئے کافر نے کافر تے اسلام لاگو نہیں ہوندا جنہ چر مومن پہلا نہ بنے لیکن پھر بھی مصطفیٰ کریم نے او دے چہرے آڑ ویکھنا گوارا نہیں کیتا چہرہ مبارک پھیر لیا ہے تے گل کر رہے نے تے فرمایا تو انو کہے آکھیا ہے تو او اگو آندہ سانو رب نے آکھیا ہے تو فرمایا میرے رب تے میں نو اے فرمایا ہے میں داڑھی بڑھا ہاں تو مچھا تراشا مچھا کٹا ہاں حضور سرکار نے ایک گل کی تھی اور میں پوچھنا گل سمجھی کافر ہوئے کافر ہوئے داڑھی منا کے تے مچھا ودا کے تے رسول اللہ دی بارگاہ دے وچ کیا کھڑا ہے تے نبی منہ پھیر لیا ہوئے تے جتھے مجمعی داڑی منیا دا ہوئے اوتھے نبی آئے بیٹھے نے تھڈو نات خان وی داڑی مننا خسرا آہا صدکے جاواں تے سنن والے وی تازی من کے آئے بیٹھے رہے تے اکھیندا کی پیا ہے آج ہماری محفل میں سرکار کا ہونا میں کہ یار اے بیچارے جڑے نا انہاں نو پتہ ہے بے ایمان تے ہوئے پیا چلو رل کے کسے ویلے موج مار ہی لئی دو چار تاڑیاں ادھروں ماریاں دو چلے ادھروں اپنا میلہ جڑ گیا محفل بن گئی انہاں سی اک دوجے نو جنتی کہہ کو کے چلو کرانو چلیا میرا مصطفیٰ جس محفل تشریف لے آوے نا او محفل مہر علی گولڑوی ورگے دی ہوندی ائی ہائے ہائے ہائے ہائے تکبیر سانوں سانوں پتہ نہیں مصطفیٰ دا آونا مہنگا کنا ہے خدا دی قسم کر کے آنا تو اپنے جرنل نو بلا لوے سوکھئی ایدا اونا سوکھئی مصطفیٰ دا اونا اوکھائی او اوتھے تشریف لیان دینی جتھے عاشق غازی احمد دین وانگو ہوئے گل سنا دے ماں ایک نوے عاشق دی غازی علم دین شہید دا نام تے سنیا ہوئے گا پر ایک ریونڈ دے نال راجہ جنگ دے اندر جلایا ہویا ہے حضور دا عاشق دیوانا ذرا ذوق نال آگ سبحان اللہ اور صدقے جاواں میرا کملی والا کرم فرماون پہ آیا ہے اس راجہ جنگ دے اندر سکھ ہوندا سی ویدا سنگھ جدا نام سی ہاں جی سات من دی لاش سی سات من دی پنجاب باڈی گارڈ ہوندے سن مسلماناں نو بانگ نہیں سی پڑن دیندا اپنے راجہ جنگ دے اندر آندا سی اے ککڑ بول دے نے بانگاں روکدا ہوندا سی او جولائی دی قسمت پئی جاگ دی اے صدقے جاواں میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ خواب چوندے لے فرماندے نے احمد دینا اس سکھ نو مار دے تیری قسمت پئی جاگ دی ائی اٹھ ویکھ ادرو خواجہ اویس آئی ادرو محمد عربی تشریف لے آیا کنالاک سبحان اللہ احمد دین جلایا ویخ دے خواجہ اویس وی نال نے رسول اللہ وی تشریف فرمانے حضور فرمانے نے اس سکھ نو مار دے گستاخ نو جڑا ساڈیاں بانگا روک داوے خاجا ہوا اس دے نال تینو جنت دیواں گے تینو جنت ویس کرنی دے نال ملے گی صدقے جاواں احمد دین جلایا اٹھیا وے اے ہنے وصال فرمایا او عاشق لے صدقے جاواں پتہ لگا وے ویدا سنگھ تھانے ریونڈ پہنچیا ہویا وے غازی احمد دین سرکار نے خنجر لیا وے او سات من دی بلا سی اے پانچ فٹ دا جان بابا سی ہاں جی پر صدقے جاواں جدی کنڈ تے تھاپی مدنی لائی ہوئے جدی کنڈ دے اوتے ہاتھ میرے مدینے دے تاجدار نے رکھیا ہوئے پھر او دے اندر طاقتاں کیوں نہ آون اے خنجر لے کے تھانے پہنچیا وے ویکھیا وحدہ سنگھ پنجاب بندے دے وچ پنجاب دی نفری دے اندر باڈی گارڈ دے وچ باہر آن لگا وے ہاں جی غالی اگے پہنچیا وے ہن او سارے پنجاب صدکے جاواں پتہ لگا وے وحدہ سنگھ تھانے ریونڈ پہنچیا ہویا وے غازی احمد دین سرکار نے خنجر لیا وے او سات من دی بلا سی اے پنج فٹ دا جان بابا سی ہاں جی پر صدکے جاواں جدی کنڈ تے تھاپی مدنی لائی ہووے جدی کنڈ دے اوتے ہاتھ میرے مدینے دے تاج دار میں رکھیا ہووے پھر او دے اندر طاقتاں کیوں نہ آون اے خنجر لے کے تھانے پہنچیا ہوئے ویکھیا وحدہ سنگھ پنجاب بندے دے وچ پنجاب دی نفری دے اندر باڈی گارڈ دے وچ باہر آن لگا ہوئے ہاں جی غازی اگے پہنچیا ہوئے ہن او سارے پنجاب دے پنجاب باڈی گارڈ ہاتھ بننے کھلے نے کسے نوں جرت نہیں پی ہوندی اینوں پھڑ لئیے بابا اگے ہوندے گٹ پھڑ لیندے وحدہ سنگھ آندھے توے جڑا بانگا روکن والا ہوئے آندھے ہاں میں کہندہ جے ہون بھی توبہ کر لویں روکن تو تنو ہون بھی چھڑ دیاں گا آندھے نا نا میں جنہ چر جیونا وہاں ککڑا دیا بانگا بند کرانگا کدی بانگا ککڑا لیا نہیں ہون دیاں گا غازی احمد دین فرماؤں دے تین وارا سن لے پھر سن لے تو یہ جڑا بانگا روکن والا ہوئے اور غازی احمد دین فرماؤں دے نے میرے دل دے اندر خوف آن لگا وے ایڈی بلا جوانے پچھوں شیر ربانی نے تھاپی ماری ہے آنکھ دے گھبرانا کیوں ہے اساں تیرے نال سبحان اللہ ذرا ذوق نال آکھ سبحان اللہ تے سائیاں راتی سارا فوٹو تے حلیا وی سارا حلیا نبی پاک کو رات نو وکھا چھڈیا سی ہن چھوٹے سے پنج فٹ دے بندے نے سات من دی لاش نو خنجر ماریا وے پنجاب باڈی گارڈ نس گئے نے وحدہ سنگھ پٹھا اڈ گیا وے لت تے رکھ لے شیر خدا دا لت تے رکھ کھلاوے جدو ٹھار دتا سو پچھوں سکھاں نو پتا لگاوے بھج کے آئے نے لائنا لگ گئیاں سکھاں دیاں تھندار نے پھڑ کے اندر بیایا کہن لگا بس بھی یہ میری حراست چاہ گیا ہوئے جے پہلو تو سا مار لیں دے تے مار لیں دے ہن ساڈے قانون دے مطابق تھانے چاہ گیا ہے تو سا کچھ نہیں آگ سکدے توجہ فرما خدا دے بندے آزرا ذوق نال آگ سبحان اللہ مصطفیٰ دے عاشق دی گلے میرا جی کی تے سنائی جاواں جی اے تاکہ پتہ لگ جاوے کملی والا کیڑے تے کرم فرماوے غازی نے جدو ماریا وے جیل پڑ گیا وے انگریزاں دا دور سی انہاں کالے پانی جا بٹھایا کالے پانی جا بٹھایا ایک رات گزری ہے توجہ کر ایک رات گزری ہے جدو پیشی پئی ہے جج انگریز سی جج دے کول جدو غازی احمد دین پیش ہویا ہے سگریٹ پیندا سی سگریٹ بابا پیندا سی دھواں لے کے جج دے بوتھے تے ماردا ہے کیوں آکھے اینوں غصہ لگے مینوں پھانسی سناوے آہ ہائے ہائے ہائے ہائے توجہ نہیں کیتی آخو سبحان اللہ او صدکے جاواں عشق دی گل اولی جڑا گل تو دور ہٹاوے قاضی چھوڑی او قضا جامن جامن قاضی چھوڑی قضا ای جامن جدو عشق تماچا لاوے او لوک آیانے اوے متی دیون پر عاشق متنا بھاوے او مڑن محال اتنا دا باہو جنا مالک آپ بلاوے عاشق دائے وے جڑا جان بھج بھج کے پیوار دائے او بھی کوئی عاشق ہے جنو داڑی دا کھوتے آکھے رن جڑی بختاری بیٹھی ہے مرون دا کی بنسی مولوی صاحب توجہ نہیں کیتی میں کیا تم رن دا عاشق ہے نبی دا عاشق نہیں قسم بہدا اولا شریک دی جڑا مصطفیٰ دا عاشق ہوئے گا رن ایک پاسے انو کیے سارا زمانہ ایک پاسے ہوئے میرے نبی دا عاشق نبی دے حکم تو کدی پیچھا ہٹ سکدا نہیں جی کے آنکھ سبحان اللہ اے صدقے جاواں ہن مدنی سونے نے سایہ رحمت جو فرمایا سی غازی احمد دین جان جان کے دھوموں تے سٹ داوے جج انگریز بھئی اینو غصہ لگے پر کملی والے آو تیرے زور تو وی صدقے سارے زمانے دی قلم ہن وی تیرے ہتھ چے ہائے ہائے ہائے کرو انگلی دا اشارہ کفر ہوئے پارا پارا کرو انگلی دا اشارہ کفر ہوئے پارا پارا او مٹ جاوے دا نام تے نشان انگلی دا اشارہ کفر ہوئے پارا پارا او مٹ جاوے دا نام تے نشان سونے مولا میری جان سونے سوک نہ کہہ دے میرے آقا میرے مولا میری جان سونیا جان سونے آ میرے آقا مینو قسم اس ذات دی جد قبضہ قدرت اج فقیر دی جان میرا محمد پاک ہن وی انگلی دے اشارے تے تقدیراں بدل دئی ذوق نال آکھو سبحان اللہ اساں بدھواں نو کی پتہ اساں بدھو جو بن گئے ہاں سن کی پتہ نبی اساں سمجھنے ہاں تعریفاں وچ کر گزرنے ہاں آکھ دے سارے ہاں پر جدوں واری آندی ہے نا نبی پاک سرکار دی خاطر میدان لگدا ہے میدان لگتا ہے پھر ایویں موڑ بھی مصیبت چی پاؤں میں چنگا رہے گا پچھا ہو آ کوئی مگر نہیں آتا ہوں ایمان نال او مینو میں ایویں چار دن گیا وا وہ مینو بھی آدھے تھے کیوں پاگل ہوا پاگلا ہون بھی آتے ہیں سارے زمانے دے مول بھی آتے ہیں چشتی تو ہے پاگل ہے کسی نے وہد ہی نہیں پاگل ہے کسی نے وہد ہی لا جی وہ جتھے بھی بوے اتے ہی ڈہ پہ ہے ہی پاگل ہے میں کہ یار پتہ نہیں سمجھ نہیں لگتی اللہ نے ایسا پاگل بنایا مینو میں سوال کراں تے سیانے نے جواب نہیں آتا کیسا پاگل ہاں بھائی میں گلا جڑیاں کرنا سارے زمانے دے سیانے وہ توڑ نہیں کر سکتے تو میں کہ قبلہ مڑے نہیں دے پاگل دے سارے ہی ہو جان قسم خدا دی ہن غازی احمد دین عرض کردہ ہے کملی والے یا چھڑا لے یا پھانسی دیوا یہ کالے پانی اج باہ چھڈیا جی راتی گل کیتی ہے سویرے رہا ہو گیا واپس آ گیا واہ واہ صدقے جانا راتی این گل کی یا رسول اللہ یا پھانسی لواؤ تے یا مڑ رہا کراؤ اتے باہ چھڈیا جے کالے پانی اچ بس سرکار نے چابی پھیری ہائے ہائے ہائے مڑ سرکار دے انگلی دے اشارے تے چن کھیڈے تے اے باقی انگریز کی سمجھ جو نہیں کیتی اویا بھورے باندر کی نے جتھے چن مصطفیٰ دے اشاریاں تے کھیڈے اے بھورے باندر کی نے رسول اللہ دے اگے قسم خدا دی کر کے آنا رذوق ناراغ سبحان اللہ مدنی بلاونا ہووی سبحان اللہ کملی والے نو بلانا ہووے یار دنا تے سر چا کٹا قربانی لا پھر ویکھ مدنی آوندے نے گل نہیں آوندے آخو سبحان اللہ نہیں سرکار مت تو سمجھی کھڑا میں بس ایویں دو چار روٹیاں چ پکائیاں تے دال جناب پنڈارے والی دال چ پکائی ہے تے دو چار کھدڑے چ بلائے تے انہاں پانچ سات ہیکاں چلائیاں اے کی ہوں ہوں کی نہ مرادو اے کی باقی دا تے مانا ہے تے ہوں ہوں دا مانا کی تو تانوں اج تک دا ترجمہ سمجھ آیا مینو تے ہوں ہوں دا کوئی مانا ترجمہ سمجھ نہیں آیا کوئی سیدھی سادی نعت پڑھو مصطفیٰ کی سرکار دی ذرا کو سبحان اللہ او خدا دے بندے آ توجہ فرماؤ میں یار مڑ اصلاح بھی تے کرنی پیندی ہے نا اگر ایسا نہ کریے تو اور کیا کرنی توجہ نہیں کیتی ہاں سا جیڑی شے ویکھنی ہے اس تو اتے ایسا اعتراض کرنا ہے بھی تاکہ اگلے دی اصلاح کسے نو خچ کرنا مقصود نہیں ہوندا مقصود یہ ہوندا ہے اینو نبی پاک دا کسے طریقے راہ تے سیدھا مل پوے نا کیونکہ میرے آقا انعامدار نو علی پاک نے میرے آقا نے علی پاک نو فرمایا علی جے تیری وجہ نال کوئی ایک بندہ بھی ہدایت تے آ جاوے نا تے سمجھی ساری روئے زمین دنیا تو تیرے آستے افضل ہے کی مطلب ساری دنیا اللہ دے راہ تے صدقہ کریں وہ ثواب نہیں لبنا جنہ ایک بندے نو سیدھے راہ تے چلاون دا ثواب لبدا ہے آقا سبحان اللہ ہن صدقے جاواں توجہ فرما میں نبی دے دین دے جز پہ دسدا ساں پہلا جز کی ہے عقیدے کی عقیدے بولو کی عقیدے کہہ لو عقائد کہہ لو اعتقادات کہہ لو ہاں جی ایمانیات کہہ لو وہ عقیدے پنج رب نو مننا فرشتہ نو مننا کتاب نو مننا رسول نو مننا تے یوم آخر نو پنج یہ پنج عقیدے نے یہ پہلا جز ہے دوسرا عبادتاں کی بولو بولو عبادتاں کنیاں سن ایتھے ہی ترولا پیا سی سارا ایتھے ہی موڑ کٹی سی بائی پاس تے بات گیا تھا ہن عبادت نے پانچ میں سمجھا دیا کنیاں بولو بولو بولو کیڑی کیڑیاں نماز روزہ حج زکات جہاد یہ کنے آکھیا جہاد یہ کون بولیا جہاد میں اس واسطے آکھیا ہے میں اس واسطے آکھیا ہے میں اس بندے نو ویکھنا چاہنا بھئی جیڑا جہاد والی عبادت نو عبادت سمجھی بیٹھا ہے کیونکہ جہاد نو تے قوم سمجھ دی ہے دہشت گردی توجہ نہیں کی تھی ہاں جی کیونکہ امریکہ آندا ہے یہ دہشت گردی ہے میں نو اگلے دن سنو سنو اگلے دن پاک پتن شریف گیا تقریر تے تے اتھے ایک میرے منڈے سے دسیا ہوتا کیا ایلیٹ فورس نہیں نکلی نمی ایلیٹ فورس آلے ان کا کوئی کلاس فیلو سی وہ ایلیٹ فورس لگا تو اس آخیا ہوئے سانو جتی کپڑا سارے کچھ دی تربیت امریکہ دینا تو آندہ کی ہے آندہ ایوے جڑے داڑی والے نے خیال رکھیا جی دہشت گرد نے داڑی والوں کا خیال رکھیا جی یہ کی نے یہ ایلیٹ فورس جہی ہے صرف داڑی والے بنی جی باقی داڑی منیا نے یہ کھے نے داڑی والے کی ہے جی آخ داڑی والے کون نے بولو بولو ہائے ہائے ہائے یہ مطلب یہ نکلیا جی داڑی منا دین تو پھر دہشت گرد نہیں ہون گے پاویں دہشت گردی کیتی جان توجہ نہیں کیتی ہاں بھائی داڑی والا دہشت گرد جدو داڑی منا دے پھر نہیں پھر پاویں کسی دے کنداں ٹپے پاویں بندے مارے پاویں بم مارے داڑی ہے تے دہشت گرد جے داڑی نہیں تے دہشت گرد تے ہور کافر کافر نے ہور کافر کی کرنا ہے اس نبی دی سنت نو تے دہشت گردی اخوا دیتا ہے حالانکہ آکھنا تے سی اوے آکھنا تے سی جو بندے دہشت گردی کرتے ہیں ان کا خیال رکھو چاہے وہ داڑی منے ہون دے چاہے تو کی آخیا ہے داڑی والوں کا خیال رکھو یہ مطلب ہے جی داڑی والے داڑی من دہشت گرد کون ہے اصلہ اصلہ سب تو وڈا کیندا ہے تو دہشت گرد مول بھی ہے جی کول ایک ریوالور ٹھچ ٹھچ ٹھچ کلی ماری پئی اس قوم دی ماتی وجی پئی وہ میں آنا ہونا جدو کسی کے فاتحہ تے جاؤ نا پورے تے ایک بار فاتحہ کر کے ہاتھ پھیر کے پھر آخو مڑ اٹھاؤ وہ پوچھن بھی ہوں کی تو اگو آخے بھی جڑا ایک قبرستان نو ٹر گیا پہلے ان کی فاتحہ سی ہوں جڑے مگرو ستر بیٹھے جو ہوں تھی فاتحہ ایمان لال بھائی اینے ملک نے مسلمانوں دے ایک کنجر نے کسی ایک نیا نہیں آخیا وہ امریکہ تو آنا کوئی اسلحہ نہ رکھے کیمیائی ہتھیار ختم کرو نام مراد اپنی منجی ہے اسے ڈگاورا پھیر توجہ نہیں کی کسے آخیا پر ہاں وہ سیانے کھتری ہوں سن کھتری وہ آدھے ہوں سن گسا بڑا سیانا ہے تگڑا ویخ کے چڑھتا نہیں تو ماڑا ویخ کے لتھتا نہیں ماڑا دستا مول بھی سارے بڑا بٹے دہشت گرد نے پھڑو اتوں دستا لتر ماشاء اللہ امریکہ تو امن پرست ہے قسم خدا دی میں زمانے بھر دے چوہے ویکھے نے نا تے ساڈے حاکم نے زمانے بھر دے چوہے ماڑا ویخ کے تو مٹھا وٹ لین گے تو تارا ویکھن گے امریکہ دے سری چوہے آنگو سٹ لین گے میں جاؤں چوہے حاکم وہ نہیں ہوتا جو عوام کے لیے شیر ہو اور دشمن کے آگے چوہا ہو حاکم وہ ہوتا ہے عوام کے آگے فاروق اعظم وانگو لٹ جاوے جب دشمن آوے شیر بن بن جاوے توجہ نہیں کیتی آخ سبحان اللہ سڑکے جاواں خدا دے بندیاں میں گلا بدھاندا جاواں بھاوے سال بیٹھا رہاں سال پورا ایتھے تسی سال بیٹھے رہو تے میں بیٹھا رہاں میرا موضوع مکنا اچھا میرا وکلا کو سبحان اللہ ایدا مطلب اے نکلیا موضوع میرا نہیں مکنا پر میں مک جانا ہے تساں مینوں مکا کے چھڈو جے خدا دے بندیاں ہن گل میرا موضوع اگا سن تے توجہ لڑا سبحان اللہ اور صدقے جاواں ادھر ویکھ جہاد میرے نبی سرکار دے دین دیاں عبادتاں وچوں پنجویں عبادت تے کنویں عبادت تے جہاد دیاں قسماں پہ دسدا سا شیطان نال جہاد اے وی فرض اپنے نفس نال جہاد اے وی فرض کاف تیسرے نمبر تے فاسق فاجر لوگ جڑے بدکاریاں کرن اللہ دی نافرمانی کرن پر ہون مومن انہاں نال وی جہاد فرض اے کیویں دا انہاں نو روکنا میرے پاک نبی فرمایا ہے جڑا برائی ویکھے ہاتھ نال روکے جے نہیں طاقت دے زبان نال روکے انہاں نو زبان نال روکنا بھاویں دھکا مارن بھاویں وٹا مارن بھاویں پتھر مارن بھاویں گالی کڈن پھر جویں نبی سونے برداشت فرمایا سی اوویں برداشت کرنا ہے تیسری قسم جہاد دی چوتھا قسم جہاد دا کافراں دے نال اے کن دے نال کافراں نال چوتھا جہاد ہے مگر اے کدے تے فرض ہوندا ہے پہلے تین جہاد ہر مومن تے فرض نے توجہ نہیں کیتی آخری جہاد کافراں نال اے حاکم اسلام بادشاہ دے اوتے فرض عوام دے اوتے فرض توجہ نہیں کیتی عوام دے اوتے پہلو تین قسماں جہاد دیاں فرض نہیں اے ہن اس گل دی میں تاں وضاحت پیا کرنا کہ ساڈے وچالے بھولے بریلوی یا برائلر میں تے برائلر ہی آکھاں گا اس بختہ والے نو ٹکر پاوے لشکر تبلا دا لشکر تبلا والا آ جائے جہاد کشمیر آزاد کر کے جہان چھوڑے دے اے پتر کلی کھڑا ہوندا ہے ستاں تیاں دا ایک ستاں بھیناں دا ایک بھرا اوتھے مردا ہے پچھوں پینا رولن اے خوش ہے بیٹھا میرا بیٹا جہاد پر گیا ہے پھر غیبانہ نماز جنازہ بھی ہوتی میں نے ذاتی مسئلہ پوچھا غیبانہ نماز جنازہ جائے دے میں کہے جڑا پڑھتا ہے پہ تو این دی پڑھ شاگا اے بچارہ بھولا کون انو دین درسے گلشن کی تباہی کے لیے تو ایک ہی الو کافی ہے ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستہ کیا ہوگا کون تینو دسے ہر بندہ تیری جال وڈن آلائی میں نے قسم خدا دی کر کے آنا میں زمانہ پھر آئے اگلے دن ایک مول بھی آیا اتھے لاہور انہوں آن دنے منور عثمانی اس بختہ والے تقریر کرن واسطے گیا تو منڈے کیتا ہے سوال مولی جی لاو میرج کی شادی ٹھیک ہے آندا ٹھیک ہے جائز ہے حضور دے صحابی بھی کیتی ہے وہ میں کہا نا مرادا وہ کباڑا کر چھڑی ہے وہ بیمانا کباڑا کر دیتا ہی اگے تے قوم اونج رسے کھڑی تروڑان دی ہے توجہ نہیں ہو کیتی میں کہا بیمانا خدا دا خوف کرو ہن تے اخباراں وچ بھی آئے دینا ہوں دا نا بلکہ میں ملتان گیا اتھے ایک پیر تقریر کیتی ملتان دا ایک پیر سی تے نال مولوی سی اس تقریر کیتی اونوں چٹ کسے گلی یہ ماں باپ کی رضا مندی کے بغیر شادی اس آکے ٹھیک ہے میں ماں باپ سے کہوں گا آپ سختی چھوڑ دو میں کہو ظالمو پتہ نہیں حضور دی امت تو کیڑا بدلہ تسا لینا ہے کی لینا جیسا میں کہو ظالمو ماں باپ کی رضا خدا کی رضا ہے توجہ نہیں ہو کی تھی امرے مصطفیٰ دی شریعت وچ ماں باپ کی رضا خدا دی رضا ماں باپ دا دل توڑنا کبیرہ گناہ ماں باپ دی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے. یہ تین کبیرہ گناہ دے ایتھے ہی ہوئے کھڑے نے. تے چوتھا میں کیا مرے جدوں عورت لو میرج کر دیئے نا پہلو بدکاری ہون دیئے تے بعد اچ نکاح ہون دائے بغیرتا تے پہلو مسلمان دی عزت نو لٹواون دے راہ پیا دس لے بغیرتی دے راہ پیا دس لے. میرے مصطفیٰ دی شریعت دے سراپا غیرت سکھاون آئیے. توجہ نہیں کی تھی توجہ نہیں کی. پر قبلہ میں تنو ایک مثال دیواں دیواں سنو سنو سنو. اوے چوچے پھاڑ لیا ہوندے نا چوچے بچے شکاری پھر انہاں نو پنجرے وچ رکھ کے نا تے سیٹی تے لاوندے نے کادے تے سیٹی تے جدو لگ جاوے نا پھر او سیٹی ماردا کردا ترکک ترکک ترکک ترکک کردا کہ نہیں کردا توجہ نہیں کیتی. ہاں جی اے سکولے جنہ جڑے مولوی گئے نے نا سکولے تے ڈالر لگ گیا انہاں نو ڈالر او اے لگ گئے نی انگریز دی سیٹی تے او ماردا سیٹی لو میرج اے آندا نے ترکی ترکی ترکی ترکی توجہ خدا دی قسم میں کیا ظالمو انگریز کی سیٹی پر چلنے والا عالم نہیں ہوتا عالم وہ ہے جو مصطفیٰ کے اشاروں پہ چلتا ہو. ایک جہاد صرف کافران تے کافران نال حاکم تے فرض ہے کہ دیتے بولو بولو اے جننے بھی آن دینی جماعتاں تنظیمہ آلے اے نامراج شیطان سمجھی بھاوے بریلوی ہومن بھاوے وہابی ہومن سمجھی نگل اے جننے آکھن جی آکھ سنی جہاد کونسل بن گئی ہے جہاد کونسل میں کہ نہیں یہ فساد کونسل ہے. انگریز پہلا وہابیاں نو اگے لاوندا ہے پھر اس دی ضد دے اندر مقابلے وچ نال بریلوی وی ٹر پیندے نے اے آندے نے جے او پے کردے نے اسا نہ کیتا تے بندے اوتھر جان گے مڑ سنی ساڈے پھڑ جان گے سنیاں نو قابو کرن واسطے چلو اسا وی کر لئیے اے ضد بازی تے مقابلہ پہ چل دئی کوئی دین نہیں. میں کیا بے وقوف ایک دوسرے دی ضد نہ کر میرے مصطفیٰ دے دین تے چل. او بلیا اے ظالم کی کردے نے اے رات نو جہاد کشمیر والا جڑے کردے نی ایتھوں رات نو بارڈر پار کردے نے فوج انہاں نو پار کراوندی ہے توجہ ہے نا. میں ایک مثال دینا کھکھر جان دیو کھکھر ڈیمو والی اون دے کوئی وٹا مار کے بھج جاوے تے اوٹھ کے برادری تے پے جاوے اے جہاد ہے یا فساد ہے بولو بولو. بس انہاں دا جہاد ایویں اے رات نو جاندے نے بندوکڑی لے کے بارڈر نہ پار کرنا ہے فوجیاں کراونا ہے. ہاں جی یونیسیف ادارہ اقوام متحدہ یو این او کی فوج سفید جھنڈے والے بارڈر پہ پھر رہے ہوتے. میں اکھاں نال ویکھیا میں کشمیر بھی رہ کے آیا توجہ نہیں کی تھی چٹا جھنڈا ہے انہاں دا اقوام متحدہ کے شوروں کا اقوام متحدہ کے شوروں کا سفید جھنڈا ہے وہ بارڈر پہ پھر رہے ہوتے ہیں رات نو نہ پار کراونے انہاں ستے بندیاں ہندوؤں نو جا کے تے دو چار گولیاں مار کے آ جانا ہے سویرے کھتریاں ویکھنا ہے کھکھر وچ وٹا مار گئے نے ساڈے بندے مرے پین انہاں اٹھنا ہے ہزار کشمیری دی عزت لٹ لینی ہے ہزار دا چگا ساڑ دینا ہے ہزار نو مار دینا ہے لکھ لعنت ہو جا جہاد دے نسیا ہے گولی مار کے آپ واپس آ گیا ہے. میں کہو بدبختا مجاہد وہ نہیں ہوتا جیڑا چھیڑ کے پشان سارے مجاہد جتھے پیر رکھ سر دے پیر تے کٹیت سک دے مگر مجاہد پشان نہیں ہٹ سکتا. جو نہیں کی تھی امام لال دس ہوئے امام حسین دا سر کٹیچیا پشان ہٹیا سی بول بول بول تو پھر جہاد تھی ہویا نام مراد و رات نو چھیڑ خانی کی تھی پچھو مسلمانہ نو مرایا امریکہ ماریا دابا لشکر تبلا لشکر تبلا تو جماعت دعویٰ بان کھڑی ہے نہ ہی وٹا لیا ہے ہن کی لکھیا ہوندا ہے جماعت دعویٰ میں کہ قبلہ جے دابا ایک ہور وجیا تے پیو وی وٹا لواں گے اے مجاہد نے توجہ نہیں کیتی میں نو قسم اور ذات دی جے قبضہ قدرت اج فقیر دی جان ائی اینا سورا نے جنے بندے یہودی دے آرڈر تے اتھے مرائے لے اور مازن بھائے حرام موت مر رہے نے کیا مرتا ہے دل اینا جنہ کھلا لے لے کے پجاروں تے جیپا تے موٹر سیکل بڑھائے نی اینا سورا دیا چادران دے اتھے اونا مظلومان دے خون دے نشان ہونگے رب نو انہاں نو حساب دینا پینے ہی جہاد ہو نہیں جہاد کا مقصد یہ ہے الا کلمۃ اللہ دفع شر مشرکین رب دا دین بلند ہوے کافراں دا قانون ختم ہوے جہاد کا مقصد ہی یہ ہے جدو جہاد دا مقصد ہوے تے کسے پاسے فرض نہیں پہلو پاکستان وچ فرض ہے کہ ایتھے کافر دا قانون ہے رسول اللہ دے قرآن دے مقابلے وچ تے جہاد دا مقصد تے آپ روڑی کھڑیا اپنی منجی ہیٹھ ڈنگوری پھیری نہیں کشمیر دا ماما بنیا پھردا توجہ نہیں کیتی آج تو بعد بچے کلو گے جے آن کھلا لین دیو گے کی وکھاونے نے پر او نہیں پچھو ہاتھ جو ایجنسیاں گورنمنٹ شابش شابش شابش سنیا وہابیاں دے اضلاع تورا جدا ہے عظمت نبی دا جھگڑا سادہ کیے بھرا ہے دنیا وہابیاں دے اضلاع تورا جدا ہے آکھ واکھ سبحان اللہ گلاں ودیاں جاندیاں نے یار ودیاں جاندیاں میں اکٹھا کرنا ہے پھر نکل جاندیاں طرح کی توجہ نال سن جہاد عبادت ہے بولو کیے عبادت ہے پانچ عبادتاں ہو گئی ہیں کنیاں پانچ عبادتاں تیسرا جز پہلا عقیدے سن پھر عقیدیاں دی تفصیل دسی پھر عبادتاں سن پھر عبادتاں دی تفصیل کیتی ہن آداب آداب آداب آداب محمدی اے تیسرا جز نبی دے دین دا میرے کملی والے سرکار دے اخلاق کی سن سبحان اللہ توجہ نہیں کیتی آپ کیویں اٹھدے سن کیویں باندے سن کیویں سوندے سن کیویں کھاندے سن سبحان اللہ اے ادب میرے پاک نبی جو بھی دسے نے اے نبی پاک سرکار دے دین دا جز نے اے آداب آداب چار نے کل اخلاق اچھیاں عادتاں خصلتاں سیاسیات سیاسیات نبی پاک کیویں حکومت چلاوندے ہوندے سن کیویں سیاست کردے ہوندے سن بادشاہاں نال کیویں حکومتاں رابطے کیویں رکھدے ہوندے سن انہاں نو کیویں دین دسدے ہوندے سن سیاست خود کرنی حکومت چلاونی معاشرات معاشرت آپس وچ رہن سہن دے ول دسنے نے انہاں نو آداب آکھیا جاندا اے چار آداب محمدی نے تیسرا جز لئی چوتھا جز معاملات میں معاملات چشتی معاملات کیڑی شاہ ہوندے نے وہ کنیاں چیزاں نے توجہ ہے نا جڑے تھک گئے آکھو سبحان اللہ ادھر ویکھ میں قسم خدا دی کر کے آنا میں تقریر دا 10,000 روپیہ لوا نا تو مینو اگلے دین 10,000 روپیہ بھی دین لیکن 10,000 کی میانہ فیس مکا کے 1 روپیہ بھی تقریر کرنا حرام ہے میں نے کوئی شان نہیں پیجے گاندھی مت تو سمجھے میں تیرے تو پیسے لینا آستے پیا جاگنا تے سر پیا کھپانا صرف اس واسطے پیا جاگنا کہ میں نے مصطفیٰ نال پیار ہے تو میرے مصطفیٰ نو اپنی امت نال پیار ہے جنہوں مصطفیٰ دی جنہوں میرے مصطفیٰ دی امت دا درد ہوئی نا جس نو میری محبوب دی امت دا درد ہوئے وہ میرے آقا نو بڑا ہی پیارا لگتا ہے بڑا ہی پیارا لگتا ہے بس ایوئی شے میں نو بے قرار کیتی پھر دیئے تے تھا تھا تے میں بولدا پھرنا تے اینا وقت تے نو دینا پیا میں قسمیہ پیا نہیں جڑے مدرسے بنا کے بیٹھے نا بڑے بڑے وڈے پھنے خان اونا کول پوچھ جڑی تفصیل میں کیتی ہے اگر اونا دا کوئی مفتی کر جاوی نا تو میں نیوی ساتھ دا ایمان نال دا سے ساری زندگی تقریر سنی ہوں بول بول بول تو پھر میرا احسان تو اتار سکنا تو اے تو احسان دا بدلہ کی دیں گا میری بخشش تی دعا تے کر چھوڑی جو کیا پتا لے دن میں نو حضور دے جوڑے دا صدقہ رب میں نو پھڑے نا آکے جا چشتی تنو کج نہیں آندا جا موجا بس اینا ایک کر دے قسم خدا دی میں سمجھا گا میں ولی بھی بن گیا غوثی بن گیا کتو بھی بن گیا سارا کچھ میں نو مل گیا ہے جے رب میں نو نہ پھڑے میرے کرتو تنو چھوڑ دے بس اینا ایک دعا کر دے کرو گے دیکھ لو لایا جے نا ہاں میں استاد ہاں تہاڈا مولا علی فرماندے نے من علمانی حرفن فوا مولا آئی جائے میں نو دین دا ایک حرف سمجھایا ہے او میرا آقا ہے میں نو چاوے تے ویت چھوڑے چاوے تے غلام رکھے چاوے تے آزاد کر دے تے میں دے تینو صفیاں دے صفے سمجھا چھوڑے نے توجہ نہیں کی تھی ہن او قبلہ آداب محمدی آئے ہائے یہ چار آداب نے چوتھے نمبر تے دسیا معاملات کی معاملات کنہاں نوں آکھدے نے معاملات قبلہ آکھدے نے آپس دے اندر جڑے لین دین کرنے ہوندے نے نا انہاں نوں آکھیا جاندا ہے معاملات او پنج نے اے مالی لین دین کرنے کسے کو قرضہ لیا ٹھیکے تے زمین لی لئی کیویں لینی ہے کرایہ تے مکان دینا ہے خرید فروخت کرنی ہے اے جو کچھ ہے اینو آکھدے نے مالی لین دین اے وی معاملات وچ نے شادیاں کرنے آ نکاح شادیاں اے وی معاملات وچ نے جھگڑے ہوندے نے جھگڑے ہوندے نے کہ نہیں تواڈے علاقے دے اللہ دی مہربانی نال کم ہی ہے اے مخاصمات جھگڑے لڑائیاں ہو جان تے کیویں نبیڑنا ہے اے معاملات نے اے وی میرے مصطفیٰ دا دین دسدا ہے توجہ نہیں کیتی امانات امانتا رکھنے ایک دوجہ دے کول اے وی معاملات نے اے معاملات چوتھا نمبر چوتھا جزء نبی دے دین دا عقیدے عبادتاں آداب معاملات پنجویں نمبر تے توجہ ہے نا آخری نمبر تے سزاواں پنج سزاواں نے نبی دے دین وچ کنیاں سزاواں قتل دا سزا قتل دی سزا قتل ہے اچھا شراب پیون والے دی سزا کنے 80 کوڑے بولو 80 کوڑے سزا کے دی شرابی دی بولو نا شرابی دی میں اگلے دن گیا پشاور واپس پہ آواں تے راول پنڈی دے کول پولیس والے گڈی ڈک لئی تے جیبا پھرولی جان میں کہا کی پا ویخ دے جے آکھے جی چرس تے کدھر نہیں پائی پھر دے توجہ نہیں کی تھی چرس پا لینے آئے میں کہا صدقے جاواں صدقے تہاڈی خرد دین تو بھی صدقے ہائے میں کہا وا مونج کٹی چے جس ملک وچ شراب دیاں فیکٹریاں لگیاں کھڑیاں ہیں اس ملک وچ غریب دی جیب وچ 400 روپے وکھیندی ہے توجہ نہیں کیتی میں کہا قبلہ جناب دا تے کوئی افسر ہو جا نہیں جڑا شراب دی بوتل تو بغیر سوندا ہوئے توجہ نہیں کیتی تے شراب دی جیبی سزا 80 کوڑے و نا مرادو 400 دے اوتے 400 دی سزا 80 کوڑا نہیں حرام ہے پر کوڑیاں دی سزا صرف شراب دے اوتے وے تے او تے جناب دا اتلا تھلے والا سارے پی کے سوندے جے توجہ نہیں کیتی تے غریب دس پوے صدقے جاواں میں کہ امریکی چوہے ہو صدقے اگلے دن بس وچ بیٹھے تے پورا ڈبہ ہی بھریا پیا میں صحیح وال تقریر تے پیا جاواں پورا ڈبہ ہی بھریا پیا ہاں جی او پیالے کٹ پشاور واپس پہ آواں تے راول پنڈی دے کول پولیس والے گڈی ڈک لئی تے جیبا پھرولی جان میں کہ کی پے ویکھ دے جے آکھے جی چرس تے کدھر نہیں پائی پھر دے توجہ نہیں کیتی چرس پا لینے آئے میں کہ صدقے جاواں صدقے تہاڈی خرد دین تو وی صدقے ہائے میں کہ وا مونج کٹی چے جس ملک وچ شراب دیاں فیکٹریاں لگیاں کھڑیاں ہیں اس ملک وچ غریب دی جیب وچ 400 روپے وکھیندی ہے توجہ نہیں کیتی میں کہا قبلہ جناب دا تے کوئی افسر ہو جا نہیں جڑا شراب دی بوتل تو بغیر سوندا ہوئے توجہ نہیں کیتی تے شراب دی جیدی سزا 80 کوڑے و نا مرادو 400 دے اوتے 400 دی سزا 80 کوڑا نہیں حرام ہے پر کوڑیاں دی سزا صرف شراب دے اوتے وے تے او تے جناب دا اتلا تھلے والا سارے پی کے سوندے جے توجہ نہیں کیتی تے غریب دس پوے صدقے جاواں میں کہ امریکی چوہے ہو صدقے اگلے دن بس وچ بیٹھے تے پورا ڈبہ ہی بھریا پیا میں صحیح وال تقریر تے پیا جاواں پورا ڈبہ ہی بھریا پیا ہاں جی او پیالے کٹ والے بیلی پیالے کٹ والے ایتھوں تک کٹ پیچھے کھتھی ویلی ایتھوں ٹوٹنی نکلی ہوئی اینی ساری تے او میں بیندا گیا تے مڑ گلاں شروع ہو گئیاں مڑ صحیح وال تک پوری بس ٹینڈ دی ٹینڈ کیتی ہاں جی او پٹرول والے بیلی سن ایک نویں نکلی ہے توجہ نہیں کیتی تو مڑ میں اس لیے بول پیا میں کہ قبلہ غریب دا بوجھا تے دس پیندا ہے اے دا بوجھا پھر کدھر چار پائی پھردا ہے اچھا پھر بختاں والے ایڈے ہوندے نے پھر آپ ہی جا پاوندے نے اساں دے تماشے مڑ ویندے رہنے نا لاہور وچ کوئی جٹ اوتھے ٹکر پیا رات نو کسے پاسے ملن گیا پھردا سی اوئے اچھا اونے پھڑنا ایک پرا کھلوتا ہونا اونے آکھنا اوئے اینو لا دے اینے نہیں چھڈنا آہا صدکے جاواں صدکے جدو چوکیدار این بن جان مڑ چوکی کے میں بچے توجہ نہیں کیتی آکھ آکھ سبحان اللہ میری گلا یاد رکھ تیرا ضمیر جاگے ضمیر جاگے تو مولویاں نو صرف حق آکھن جاننا ہے مولوی مسجد دے اندر سوتھن تھلے گٹے تو چکرے بس مولوی جی تیرے پیچھے نماز نہیں ہوتی ایتھے سارے فتوی یاد آ جان گے تو باقی کسے پاسے مت فتوا لگنا ہی نہیں جدو ہی پوچھو مولوی تے لٹ کے کھا گئے بیڑا گھر کو ہوئے مولوی کھا نہیں مسجد کھا گیا مسیت ہی کھا گیا مولوی. میں کیا مولوی کھا گیا مسیت؟ میں کہے دس ہوئے اللہ دے نام تے دتا ہی مولوی نو کہ تیرے کو لترا نال لیا سو آندا اللہ دے نام تے. میں کہ اللہ دے نام تے دتا ہی تے او تے لٹ کے کھا گیا تے جڑا بخت والا پھڑ لیندا ہے کڈ تے اے 500 روپیہ وی دینا تے نال نہ سر سر جناب کی مہربانی 500 دتی اونا ہے سر سر وی تے مہربانی وی سنائی اونا ہے اوتھے نہیں جاگیا ضمیر مولوی خدا دے نا تے لوے تے لوٹ کے مسیح تی کھا گیا راتی میں نو چٹ گھلیے تقریر ہے آکے چشتی اے داس بھیا جڑے قرآن پڑھان دے نے مولوی انہاں نو پیسے دینا جائز؟ میں کہا حرام حرام. آکے کیوں؟ میں کہیں دا کھانا خراب ہوئے ادھر جنت درا بکھاوے ادھر پیسے لوے پیسے تے وہ لوے جڑا جہنم دارا وکھاوے جویں عطا اللہ ملنگ. ہائے ہائے ہاں شادی تے آوے خسرا پھر لاوے ٹھمکا تے چودھری پھر سٹے ہزار دی دتی ہے تے پھر نال بیٹھی ہوئے برادری وہ آکھے بلے اوئے پر ساڈا منڈا تے سخی جمدیاں دا ہی ویر کے ہاتھ دا بڑا ہی کھلا ہے ستی کتے بیٹھا ہے خسرے دے اتوں تے برادری کی بہت سا ڈم منڈا ہاتھ دا تے شروع تو ہی کھلا ہے